Mischa Blok. Er moeten meer vrouwen de Drentse politiek in, zo luidt de oproep van drie Drentse politica. Die oproep zou voor heel Nederland kunnen gelden, want de vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Zara Rundekamp van de Universiteit van Amsterdam legt zometeen uit waar het fout gaat. En de sterfdag van Tupac is bijna 25 jaar geleden. Steven Gilbers van de Rijksuniversiteit Groningen deed jarenlang onderzoek naar de manier waarop de rapper zijn taalgebruik en articulatie aanpaste om een nieuwe identiteit te creëren. Je hoort het straks in Blok en Twan, nu is het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova is veroordeeld tot 11 jaar cel. Met Maria Tikhanovskaya groeide ze vorig jaar uit tot een van de gezichten van het protest tegen president Lukashenko. Volgens de rechtbank in Minsk heeft Kolesnikova zich onder meer schuldig gemaakt aan het ondermijnen van de staatsveiligheid en het opzetten van een extremistische groepering. Kolesnikova is lid van een coördinatieraad die oppositie voert tegen Lukashenko. Een ander lid van die raad, Maxim Znak, werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Supermarktketens Plus en Coop fuseren. Ze gaan verder onder de naam Plus. Samen hebben de bedrijven 550 vestigingen en worden ze na de fusie de op twee na grootste supermarktketen van Nederland. Economieverslaggever Lisa Schallenberg vertelt waarom de bedrijven samen verder willen. Schaalvergroting, schrijven ze ook in het persbericht. De supermarkten zijn een heftig concurrerende markt. En als je samen gaat, hoef je niet meer alles twee keer te doen. Ze verwachten dat het zo'n 50 miljoen per jaar gaat besparen. Nou, dat willen ze weer gaan investeren in de winkels en in de online business, die natuurlijk ook steeds belangrijker wordt. Plus en Coop verwachten dat de fusie begin volgend jaar rond is. Het zijn allebei coöperaties, dus de leden moeten er nog mee instemmen. En ook de mededingingsautoriteit moet de fusie nog goedkeuren. Cody Gakpo en Nathan Aké zijn niet beschikbaar voor het WK-kwalificatieduel tegen Turkije morgenavond in Amsterdam. Beide hebben het trainingskamp van Oranje in Zeist verlaten. Gakpo vanwege een blessure en Aké vanwege privéomstandigheden. Arjen Robben krijgt woensdag de Oeuvreprijs van de Eredivisie. Het is een nieuwe prijs die wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlandse voetbal. Robben zette deze zomer definitief een punt achter zijn loopbaan. 3,3 miljoen mensen zagen gisteren hoe Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort won. De Formule 1-race trok rond het moment dat Verstappen over de finish kwam. De meeste kijkers, gemiddeld waren dat er zo'n 3 miljoen. De Israëlische politie houdt een klopjacht op 6 gevangenen die afgelopen nacht uit een zwaar beveiligde gevangenis in het noorden van het land zijn ontsnapt. Het gebeurde via een tunnel, zegt correspondent Ties Brok. Een krappe tunnel waar eigenlijk net een man doorheen kon en die vanochtend is gevonden. En die kwam uit op een weg net buiten de gevangenis. Een gat in de grond waar ze doorheen konden kruipen. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, hoe kun je zo'n tunnel bouwen in een zwaar bewaakte gevangenis? Een van de zwaarst bewaakte gevangenissen van Israël. Waar je officieel nog geen metalen lepel je cel in mag nemen. Dus ja, mogelijk hebben ze daar wel hulp bij gehad van buiten. Maar sowieso een spectaculaire ontsnapping inderdaad. 4 van de 6 gevangenen zaten levenslange gevangenisstraffen uit voor aanslagen op Israëliërs. Een van hen is een ex-commandant van de Al-Aqsa martelarenbrigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Fatah-beweging. In Utrecht is de jubileumeditie van de Singelloop op 3 oktober voor het tweede jaar op rij verplaatst. De organisatie van het hardloop-evenement verwacht ruim 10.000 deelnemers en toeschouwers in de binnenstad, maar noemt dat met beperkende maatregelen die dan mogelijk nog gelden niet realistisch. Vooral de grote drukte in de binnenstad is volgens de organisatie lastig te organiseren. De singelloop is nu verplaatst naar 2 oktober 2022. Startbewijzen blijven geldig. Het weer, het is zonnig, maar vanuit het noordwesten vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan nog wat warmer, 23 tot 27 graden. Dankjewel Jeroen. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp, 6 kilometer. Het komt de andere kant op, is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De A2 Den Bosch richting Maastricht, daar is de vertraging ook veel groter. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogte over 8 kilometer staat het stil. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een file daardoor op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batendorp. Kwartier vertraging over 6 kilometer. Op de afsluitdijk wordt gewerkt en dat geeft richting Friesland vertraging tussen Brezandijk en Koornwerderzand. 7 kilometer stilstaand verkeer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een half uur vertraging tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart over 3 kilometer. Ben jij Estate, CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance. It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Nabestaanden van de MH17-ramp krijgen vanaf vandaag 3 weken lang het woord in de rechtszaal. Zo'n 90 familieleden uit 8 verschillende landen vertellen de rechtbank over hun verdriet en de impact van de vliegramp. Ik praat er zo meteen over met psycholoog Nienke Nijman. En het Prins Klaus Fonds bestaat 25 jaar. Het fonds steunt kunstenaars en culturele organisaties in landen waar mensenrechten onder druk staan. Straks spreek ik Prins Constantijn over cultuur als basisbehoefte. Maar eerst vrouwen in de politiek. Want er moeten meer vrouwen de politiek in. Die oproep doen 3 vrouwelijke politici in Drenthe, waaronder Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Het is natuurlijk essentieel dat er een mooie dwarsdoorsnee gewoon van het samenleven in de politiek zit. Dus dat betekent mannen, vrouwen, alle kleuren van de regenboog, alle genders, met en zonder beperkingen. Iedereen moet mee kunnen doen, ook in de politiek. Dus nu is dat nog niet helemaal mooi in balans. En dat zeg ik eufemistisch. Dus heel wezenlijk dat ook veel vrouwen zichzelf gewoon kandideren. Want in de Drentse politiek is maar zo'n 30% van de politici vrouw. En daar moet volgens haar verandering in komen. En daarom... 5 vragen over... vrouwen in de politiek. En die 5 vragen stel ik aan Zara Rundekamp, onderzoeker gender en politiek aan de UvA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Drenthe zijn er 5 colleges van burgemeesters en wethouders waar geen enkele vrouw in zit. Ik kan me voorstellen dat je daar een beetje moedeloos van wordt. Nou, persoonlijk niet zo. Ik ben blij dat jullie er ook aandacht aan besteden. En ik werk er ook elke dag aan. Maar met ons heel veel mensen in de gemeenteraden door Nederland. Dus ja, een beetje. En het moet echt beter. Maar dat gaat vast lukken de komende tijd. 5 vragen, daar gaan we. 1. Loopt Drenthe nou heel erg achter bij de rest van Nederland? Nee, eigenlijk helemaal niet. De trends die we in Drenthe zien, die gelden eigenlijk voor het hele land. Dus het is ja, eigenlijk een heel mooi onderwerp wat we vandaag hebben. Die 31% vrouwen in de gemeentepolitiek in Drenthe, dat is precies het gemiddelde van Nederland. Dus dat komt helemaal overeen met de rest van het land. En het artikel waar ook al eerder naar werd gerefereerd, gaat het ook nog eventjes over dat er in wat grotere gemeenten in Drenthe wat meer vrouwen in de gemeenteraad zitten. En ook dat geldt voor heel Nederland. Dus eigenlijk is Drenthe een heel mooi voorbeeld vandaag om over te praten. Ja, dus 31% vrouwen in die gemeentelijke politiek. Hoe zit het dan met de landelijke politiek? Daar gaat het ietsje beter, maar ook niet heel veel beter. We blijven eigenlijk op alle niveaus in Nederland steken ver onder de 40% vrouwen in de politiek. Dus ja, in de gemeenteraad is het al helemaal niet zo goed, maar ook in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, gaat het niet heel veel beter. En ten opzichte van andere landen? Daar gaan we, ja, daar gaat het een beetje heen en weer. We zijn op dit moment staan we op een 33ste plek in de ranking die elke maand wordt gemaakt. We staan tussen Ecuador en Servië. Dus nou, er is nog heel veel te winnen natuurlijk, een 33ste plek, maar Nou ja, er zijn landen die het beter doen en er zijn landen die het slechter doen. We hangen een beetje in het midden. Zometeen gaan we praten over de oorzaken, maar eerst... Hoe zou het de politiek veranderen als die man-vrouw verhouding wel gelijk zou zijn? Ja, daar wordt natuurlijk heel veel over gepraat ook, en ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die zouden veranderen. Een van de dingen die we verwachten als er meer vrouwen in de politiek zitten... is dat het ook een meer algemene cultuurverandering teweeg zou brengen. Dat de politiek misschien op een andere manier wordt uitgevoerd. En dat dat natuurlijk heel goed is ook voor de toegankelijkheid van de politiek. En dat het ook te combineren is. Natuurlijk is de gemeentepolitiek ook vaak een... iets wat part-time maar wordt gedaan en nog daarnaast ook een baan met een baan wordt gecombineerd. Dus dat zou heel mooi zijn als dat een hele toegankelijke politiek zou zijn. Ja, en dan vrouwen moeten er meer de politiek in, maar ze moeten er ook blijven. Laten we eerst beginnen met de instroom. 3. Want waar gaat het fout? Nou, het gaat denk ik al heel veel, of nou fout. Maar goed, inderdaad, niet heel veel vrouwen melden zich aan. Maar het is natuurlijk niet alleen maar een probleem van vrouwen. Het gaat actief aanspreken, interesseren voor politiek. Eventjes wachten hoor, want we gaan eventjes jou bellen... want de lijn is niet helemaal helder. We hebben het dus over meer vrouwen die de politiek in moeten. En we zien nog steeds dat de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn... als het gaat om gemeentelijke politiek. Ongeveer 31% vrouwen en 40% vrouwen als het gaat om de landelijke politiek. En ze is weer terug, Sarah Rundekamp, onderzoeker Universiteit van Utrecht van Amsterdam. We hadden het over de instroom van vrouwen in de politiek... en waar dat dan fout gaat... Ja, dat gaat wat ik waar ik in het midden. Ik weet niet waarom het een slechte lijn is, maar ik hoop dat het nu goed gaat. Gaat goed. Dat het zowel gaat over vraag en aanbod. Dus aan de ene kant moeten natuurlijk vrouwen zich vooral aanmelden. Ik zou ook zeker oproepen om dat te doen als je maar enige interesse hebt in de politiek en in je gemeente. Maar het gaat natuurlijk ook om de vraag vanuit politieke partijen die zelf heel veel actie daarop moeten ondernemen de komende tijd. Ja, maar even wat concreter. Waarom melden die vrouwen zich dus niet aan? Nou, ik denk dat daar ook heel veel dingen door elkaar lopen. Maar omdat er natuurlijk nog maar heel weinig vrouwen in de politiek zitten... zijn er ook maar weinig rolmodellen voor vrouwen om te zien en te denken... oh ja, dat is iets wat ik ook zou kunnen doen of zou willen doen. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is. En daar groeien we natuurlijk al van kleins af aan mee op. Dat we vooral mannen zien die politiek doen. Dus ik denk dat we daar nog heel veel te winnen hebben. Ja, dus er gaan weinig vrouwen de politiek in... 4. En van de vrouwen die de politiek ingaan, vallen er ook veel uit. Hoe komt dat? Ja dat klopt. Daar heb ik zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Ik noem dat zelf dat het gaat over slijtage. Het is namelijk gewoon een heel pittig pakket wat die vrouwen mee te maken hebben. Het is zowel dus de politiek, wat heel veel tijd en moeite kost. Daarnaast dus vaak een part-time baan. Daarnaast ook nog zorgtaken. In Nederland liggen die zorgtaken ook nog voor het grote deel bij vrouwen, helaas. Dat is nog steeds heel traditioneel verdeeld. Dus eigenlijk heb je dan 3 banen. Je hebt natuurlijk ook nog hobby's en vrienden, et cetera. Dat is gewoon eigenlijk te veel voor een week. Maar ja, mannen hebben toch ook hobby's en vrienden? Ja, maar wel wat minder zorgtaken. Dus dat scheelt toch best wel wat uren per week. Want het is natuurlijk wel lastig, want dat zie je ook als het gaat om de vraag van waarom gaan vrouwen niet in topfuncties zitten? Waarom werken ze veel minder fulltime? Soms is het natuurlijk ook een kwestie van willen ze het wel? Ja, willen en kunnen. Ik weet niet in hoeverre die helemaal nu dan niet overlappen. Ik denk dat het ook gaat over de mogelijkheden die vrouwen hebben om buitenshuis te werken en bijvoorbeeld op kinderopvang is denk ik daarin ook een heel belangrijk onderwerp. Het zijn gewoon hele grote maatschappelijke vraagstukken die waar willen en kunnen niet helemaal met elkaar in balans zijn, denk ik. De partijen zijn nu druk bezig met het maken van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. 5. Ja. Dus nu is het juiste moment om in te stappen. Stel ik luister en stel ik ben een vrouw, ik ben een vrouw en ik wil de politiek in. Wat is stap 1? Ik zou beginnen met contact op te nemen met de gemeente of met een politieke partij waar je goed bij voelt. Als je dat nog niet precies weet, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, dat je niet meteen al een politieke partij op het oog hebt, dan zou ik gewoon een keer naar de gemeenteraad gaan, een keer kijken, gewoon zien wat er gebeurt en van binnen de raadzaal zien en zo langzamerhand een beetje wennen. Er zijn ook vaak cursussen, er zijn hele goede cursussen politiek actief die helpen om vrouwen, maar ook andere groepen die die stap willen zetten, te helpen de politiek in te komen. En gaat het ooit helemaal gelijk getrokken worden, denk je? Ik hoop het wel. Ik hoop het zeker. Er worden echt heel veel goede stappen gezet. En het is denk ik een heel mooi. Het is al heel mooi dat we het er nu over hebben. En dat het er veel over gaat. En dan hoop ik volgend jaar bij de verkiezingen dat we een hele mooie uitslag gaan hebben wat dat betreft. Dankjewel, Zara Rundekamp, onderzoeker gender en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, ven, ven, ven, ven. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1 op deze maandagmiddag. En dat was Bamboleo van de Gypsy Kings. Na de 4-0-overwinning van het Nederlands elftal op Montenegro is de sfeer bij Oranje goed. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal is de lach terug op het trainingsveld. En van Gaal is zelf ook vrolijk en zegt dat dit de beste spelersgroep is waar hij ooit mee heeft gewerkt. Deze groep, qua spirit, qua teamspirit, is ver verheven boven al die andere groepen. En ook die van Brazilië. Maar dat wil niks zeggen. Het gaat om de technische, tactische uitvoering. Maar wat is dat dan? Is dat in een paar spelers te vangen of is dat de saamhorigheid? De saamhorigheid, de blijheid met elkaar en het gunnen van elkaar. Toch verrast dat een beetje, hè? Want wij zijn in Nederland snel, en deze zomer zeker, met naar de jongens kijken en zeggen van ja, dat zijn verswende jochies die hun best niet doen en zo. Maar dit deze gaat jongens niet. Dit gaat er dus volledig tegenin. Deze jongens niet. Het is een hele andere generatie als van 2000. Dan mocht ik ook het Nederlands elftal, of 2012. Dit is een hele andere generatie. En had je die tijd van binnen nodig om dat te zien? Ben je dan ook heel erg verrast? Want ik ben heel erg verrast. Ja, ja. En ik heb het al twee keer gezegd in een persconferentie. Omdat ik dat echt meen. En ik vind dat ook een plus voor zeg maar, het proces in werking. Hoe ervaar je nu hoe er tegen dit Nederlands elftal en tegen jou aan wordt gekeken in deze week? Want vooraf was er misschien nog wel een beetje skepsis. En nu is het halleluja all over the place. Ja, maar dat krijgen wij niet mee. Dat krijgen wij ook niet in Brazilië mee. Dat krijgen wij niet mee. Helemaal niet? Je vergeet één ding. Ik moet iedere minuut gebruiken om die jongens voor te bereiden. En ja, dat kun je niet voorstellen, maar wij bekijken elk beeldje van elke wedstrijd van Turkije. En dan moeten we de meetings voorbereiden. En dan hebben we natuurlijk zeg maar de analyse moeten we voorbereiden. Dan moeten we Turkije voorbereiden. Dan moeten we de tactische zeg maar werking zoals wij die denken, het plan uitdenken met de jongens. En dan moeten we gaan trainen. En zo gaat het maar door. Dus ik heb geen tijd. Maar krijg je helemaal niet mee dat met name jij ook, hè, wordt gezien als vrolijk, enthousiast, vermakelijk, op een hele goede manier op de persconferenties. Dat is wel eens anders dan we daarvoor ooit over Louis Vergaal hebben gehoord. Ja, ik vind het leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ik moest ook van Truus meer lachen. Nou, dat doe ik dan. Dat is het dus. Dat is het. Onder Truus. Het komt altijd door Truus, hè? Ja. Louis van Gaal in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. En er was ook minder goed nieuws in aanloop naar de wedstrijd tegen Turkije. Cody Gakpo en Nathan Ake hebben het trainingskamp noodgedwongen moeten verlaten. En de wedstrijd tegen Turkije is morgen om 9:15... uiteraard ook hier op NPO Radio 1 te volgen. Vanaf vandaag hebben nabestaanden van de MH17-ramp de mogelijkheid om hun verhaal te doen. De rechtbank heeft 3 weken de tijd genomen om te luisteren naar wie zijn verhaal wil vertellen. Een zware opgave voor zowel de nabestaanden als de rechters. Ik praat erover met psycholoog Nienke Nijman. Goedemiddag, Nienke. Goedemiddag. Laten we beginnen bij de nabestaanden en familieleden. Alles wordt weer opnieuw in de schijnwerpers gezet. De aanslag, je verdriet, de verwerking, het rouwen. Ik kan me voorstellen dat dat heftig is, hè? Want het is toch een soort van laveren tussen rouwverwerking, maar ook weer het oprakelen. Ja, en ik denk dat zeker in dit geval, dus natuurlijk zijn zoveel vragen nog, er is zoveel onzekerheid, er is nog zoveel waarschijnlijk ook woede en onbegrip, dat juist dit proces heel erg belangrijk is voor die verwerking. Dat ze een plek krijgen waar ze gehoord mogen worden. En ook waar daar dus ook wat daadwerkelijk wat mee gedaan wordt. Dus ja, aan de ene kant is het weer oprakelen. Maar aan de andere kant, als je ook een beetje meekrijgt van hoe actief dit pijn nog is, dit leed nog is, dit hele verhaal nog is, omdat er nog zoveel onduidelijkheid is, denk ik ook dat het heel erg zal bijdragen aan het verwerkingsproces van veel mensen. Robert van Heiningen is een van die nabestaanden en hij las vanochtend zijn verklaring voor. De aanslag met de boekraket op de MH17 heeft het leven gekost van 298 onschuldige slachtoffers, waaronder Erik, Tina en Zegen. Een barbaarse daad tegen de mensheid, waarvoor elk begrip en elke compensatie tekort gaat schieten. Voor ons als nabestaanden vliegt de MH17 sindsdien met ons mee. Het laat je nooit meer los. De intrinsieke effecten op de psyche verwateren, maar zijn als eb en vloed voor altijd blijvend aanwezig. Dat was Robert van Heiningen, nabestaande. Hij zegt het heel, heel treffend, hè? De MH17 vliegt met ons mee, laat ons nooit meer los. Nee, en ik denk dat dat ook heel erg is waar vaak rouwverwerking om gaat. Het is helemaal niet om het voor altijd loslaten en er niet meer aan denken. Het gaat erom dat je er mee leert leven, als het ware. En dat het je niet meer elke dag zo diep raakt. En elke dag weer jou ook belemmert om jouw eigen leven vorm te geven. Maar het gaat nooit weg. En het is, ik vond het stukje over dat eb en vloed vind ik juist heel mooi. Soms voelt het wat minder, is het wat minder aanwezig. En op andere momenten word je er gewoon weer keihard mee geconfronteerd. Ja, en deze nabestaanden hebben zich voorbereid om hun verhaal goed te kunnen doen. In hoeverre is het slim om dat in je eentje te doen of om dat toch met professionele hulp te doen? Nou, dat zal heel erg schelen voor de verschillende mensen en de verschillende verhalen. Ik bedoel, want als je het hebt over het voorbereiden van zo'n verklaring, Ja, dat kan je met professionele hulp doen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel families getroffen. Heel veel gezinnen getroffen. Dus dat kan je natuurlijk ook gewoon dan in die gezamenlijkheid kan je het voorbereiden. Maar voor sommigen is het zeker wel handig om dat met professionele hulp te doen. Zeker ook omdat het heel erg gaat over het reguleren van je emoties. En wat wil je vertellen. En datgene wat je wil vertellen, dat is goed als dat gaat over emoties. Maar dat ook wel echt een verhaal wordt wat verder gaat dan dat. En ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige nabestaanden juist niet goed is om dit verhaal nog een keer te vertellen. Absoluut, omdat het dusdanig traumatiserend is geweest. En opnieuw het weer vertellen zal dus ook weer het herbeleven van dat trauma oprakelen. Dus daarmee is er ook zeker een kans dat daar nabestaanden zijn die nu precies zo'nzelfde fase door zullen gaan van rouw, van verdriet, van boosheid, van onbegrip, machteloosheid, als dat zij in 2014 hebben doorgemaakt. Ja, en deze verhalen worden verteld dus aan de rechters die de zaak behandelen. 3 weken lang dit soort verhalen aanhoren. Hoe bereid je je daar het beste op voor als professional? Ja, dat is heel erg intens. En tot op zekere hoogte kan je er maar op voorbereiden. Want datgene wat je allemaal te horen krijgt, ja, je moet het continu maar blijven incasseren. En als rechter, ja, je zit daar als professional. Maar je bent er natuurlijk ook gewoon mens. En juist de verhalen die nu worden verteld gaan over mensen, gaan over onschuldige slachtoffers en de gevolgen daarvan voor hun familie en voor hun omgeving. Dus dat gaat niet alleen over professionaliteit. Dat gaat gewoon over het luisteren naar die verhalen als mens zijnde. En ja, daar kan je er een stukje van voorbereiden, want je weet van tevoren, dit is dus wat er gaat komen. Maar de impact ervan, de langdurigheid ervan, ik vraag het me af of je daar echt op kan voorbereiden in die mate dat het jou dus niet zal raken. Ja, want dat is het lastige. Aan de ene kant moet het je raken als mens, en aan de andere kant moet je met een bepaalde afstand er natuurlijk naar luisteren. Ja, en omdat je een oordeel moet vellen als professional. Ja, en dat is ontzettend lastig. Maar dat mens zijn, dat maakt de rechters denk ik in deze juist ook heel erg waardevol. Dus dat menselijke stukje, dat hoeven ze absoluut niet achterwege te halen. Dan iets heel anders. 1 op de 25 Zeeuwse scholieren doet namelijk aan sexting, blijkt uit onderzoek. En dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Allereerst eventjes, sexting. Wanneer spreek je ook weer echt van sexting? Nou, je spreekt eigenlijk al vrij snel van sexting. Want het gaat bij sexting om het sturen van erotisch getinte berichtjes, foto's. Dat is eigenlijk wat sexting is. Dus dat kan gaan over hele, de erotisch getinte berichten. Het kan gaan om naaktfoto's, het kan gaan om flirten. Dus het gaat al vrij snel over sexting. Dus dat is ongeacht wat de ontvanger ervan vindt of hoe hij het ervaart of zij. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje lastig, hè? Want de een kan het inderdaad heel als seksueel getint sturen en dat het dan gewoon heel neutraal wordt opgevat. Net zo goed als dat het neutraal gezonder kan worden en dat het seksueel getint opgevat kan worden. Maar er zit in ieder geval een vorm van seksuele lading aan. Ja. En hoe verklaar je dat het in Zeeland hoger is dan het landelijk gemiddelde? Nou, wellicht is het omdat er in Zeeland toch minder mensen wonen, minder gelegenheid is voor jongeren onderling om te experimenteren. Er wat meer afstand is tussen de verschillende jongeren. En ik zat te denken, voordat we sexting hadden, wat deden we voor die tijd? Oh, dat vind ik altijd een hele leuke. Want we denken altijd dat sexting iets is wat heel erg van nu is. En wat heel erg ook bewijst dat jongeren van nu juist heel veel met seks bezig zijn. Maar vroeger had je het ook. Je had het in eerste instantie echt heel lang geleden had je het natuurlijk over bijvoorbeeld naaktportretten die geschilderd werden. Daarna hadden we de opties om foto's te maken. Maar met al die dingen die er ooit eens waren, werden er continu heel veel stappen gezet waarin je je bewust moet zijn, ga ik dit nou doen? Hè, als je een foto ging laten ontwikkelen, je moest die foto maken, je moest hem ontwikkelen, je moest je foto's ophalen, je moest er geld voor betalen, je moest het opsturen. Het zijn allemaal stappen waarop je even werd geconfronteerd met, hey, ga je dit nou wel echt doen? En dat is denk ik het hele grote, eigenlijk het gevaar nu met sexting, is dat het gaat zoveel sneller en je hoeft zoveel minder na te denken, dat je eigenlijk al een foto hebt gestuurd, een berichtje hebt gestuurd, zonder dat je je een seconde hebt hoeven afvragen wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Ja, en een groot verschil is dat het effect, het bereik is natuurlijk veel groter. Het kan met zoveel mensen gedeeld worden. Ja, en dat is absoluut, is dat natuurlijk ook een gevolg. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat zou eigenlijk geen gevolg moeten zijn. Want op het moment dat jij een foto naar iemand stuurt, een berichtje naar iemand stuurt, dan is dat voor diegene bedoeld. En het is inderdaad, er worden heel veel berichten worden ongevraagd, dus zonder toestemming worden doorgestuurd. En dat is ook vaak waar de risico's rondom sexting in zitten. Maar het gaat dus inderdaad door het internet veel sneller. Ja, en meisjes doen het dus vaker dan jongens, sexting. Dat vond ik opvallend. Nou ja, ik weet niet of dat opvallend is. Want wat heel veel meiden doen, die gebruiken natuurlijk ook hun lijf om aandacht te krijgen. Die gebruiken hun lijf om soms ook bevestiging te krijgen. En over het algemeen zie je ook nog eens dat meiden sneller foto's nemen dan dat jongens dat doen. Ja. Ik heb een collega en die zegt altijd tegen zijn dochter van, maakt me niet uit wat je verstuurt als je maar niet je gezicht opzet. Is dat het beste advies? Nou, misschien wel. Ja, ik spreek ook natuurlijk heel veel met jongeren hierover. En ik geef ook seksuele voorlichting. En wat ik absoluut niet wil, is dat sexting iets wordt wat alleen maar gevaarlijk is. Want het is gewoon onderdeel van gezond seksueel nieuwsgierig gedrag. Het is inderdaad alleen het gevolg ervan. Hè, wat gebeurt er op het moment dat jij zo'n foto naar iemand hebt gestuurd? Dat is waar de risico's in zitten. Het feit dat jij zo'n foto wil sturen uit nieuwsgierigheid, omdat je het leuk vindt, omdat je de ander aandacht wil geven, daar is helemaal niks mis mee. En als wij dan leven in een wereld waarop wij er niet op kunnen vertrouwen dat de ander niet onze berichten doorsturen, dan is wel een van de adviezen, zorg ervoor dat je er onherkenbaar op staat. Want als die dan wordt doorgestuurd, die foto, dan weet je in ieder geval dat je daar minder last van zal hebben dan wanneer jij er helemaal herkenbaar op staat. Dankjewel, psycholoog Nienke Nijman. Zometeen spreek ik met prins Constantijn over het fonds dat zijn vader 25 jaar geleden oprichtte, het Prins Claus Fonds, en over cultuur als basisbehoefte. En over een uur is er weer een spreekuur, dus stel nu alvast je vragen in over corona of over andere medische zaken. Doe dat anoniem via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van huisarts Toosje Valkenburg. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os zijn celstraffen opgelegd tot 16 jaar. R. heeft volgens de rechtbank leiding gegeven aan een criminele organisatie en kreeg de hoogste straf. Martin R. stuurde de bende aan vanaf een woonwagenkamp in Os. De groep hield zich bezig met handel in wapens en drugs en bedrijfsinbraken. De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova is veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege haar protesten tegen president Lukashenko. Een andere oppositieleider, Maxim Znak, is veroordeeld tot 10 jaar cel. In Utrecht is de jubileumeditie van de Singelloop op 3 oktober voor het tweede jaar op rij met een jaar verplaatst. De organisatie van het hardloop-evenement verwacht ruim 10.000 deelnemers en toeschouwers in de binnenstad, maar noemt dat met beperkende maatregelen die dan mogelijk nog gelden niet realistisch. En Formule 1-coureur Valtteri Bottas vertrekt bij het team van Mercedes. De 32-jarige Finn rijdt vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo, waar hij een meerjarig contract heeft getekend. Bottas reed sinds 2017 voor Mercedes achter Lewis Hamilton. Hij kwam tot 9 Grand Prix zegens. Dankjewel Jeroen. Gaan we voor de ANWB verkeersinformatie naar Dennis Mooij. Goedemiddag Dennis. Hele goedemiddag. Bij Eindhoven is de A2 richting Maastricht weer vrij na een ongeluk. Tussen knooppunt de Eckersweijer en de Hocht heb je nog wel 5 minuten vertraging. En daardoor ook nog file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 20 minuten extra reistijd. Dan naar de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Tussen Breesandijk en Kornwerderzand nu bijna een uur vertraging. En ten zuiden van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en de afrit Amstelveen Stadshart staat 5 kilometer file. Heb je 3 kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je het beste via de A10 Zuid. NPO Radio 1. Tot de heren. Micha Blok. Op 13 september is het 25 jaar geleden dat rapper Tupac werd vermoord. Na bijna 7 jaar onderzoek zal Groningse Steven Gilbers precies op die dag promoveren op een onderzoek naar het taalgebruik van de rapper. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. 7 jaar onderzoek, bijna een kwart van je leven. Dan moet je wel heel veel met Tupac hebben. Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt zeker. Ik heb langer aan mijn promotieonderzoek over Tupac besteed dan hij aan zijn muzikale carrière heeft besteed. Dus dan is het wel serieus, ja. Want leg even uit, jouw liefde voor Tupac, waar komt dat vandaan? Als klein jongetje kreeg ik van mijn ouders een cd van Eminem. En dat sloeg in als een bom. Toen ging ik kijken met wie heeft Eminem samengewerkt. Dat is Dr. Dre. En Dr. Dre had samengewerkt met Tupac. En ja, ik denk dat hij de derde rapper is die ik op die manier leerde kennen. En dat heeft duidelijk een impact gehad. Ja, maar ja, je kan iemand goed vinden als muzikant. Maar ja, het is een volgende stap om daar dan echt zo lang onderzoek naar te doen. Want waar kwam die drang vandaan? Klopt, er zijn natuurlijk heel veel artiesten die ik heel goed vind en waar ik heel veel mee heb. Alleen, ik heb Engels gestudeerd en daarna taalwetenschap. En waar ik me vaak mee bezig hield was de accenten van mensen en hoe die veranderden. Als ze bijvoorbeeld naar een andere regio vertrokken. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat Tupac zo iemand was. Iemand wiens accent veranderde. En toen ik doorhad dat ik onderzoek kon doen naar taal, maar dan in de context van een van de meest interessante personen in de geschiedenis, als je het mij vraagt. toen was ik zelf wel om. Ja, dan moest ik toch wel een hele hoop mensen overtuigen natuurlijk. Maar ik was om op dat moment. En het begon allemaal met dit nummer. Fragment uit het nummer Thug Style en inderdaad met het N-woord. Waarom was dit nummer het uitgangspunt voor jouw onderzoek? Ja, nou ja, die N-woord is, voor de luisteraars, ik ben gewoon een witte jongen uit Groningen. Dus dat is iets waar ik me altijd heel bewust van ben bij dit onderzoek. Ja. Maar dit nummer specifiek, het intro van dit nummer, dat is eigenlijk een soort skit waarin Tupac een aantal stemmen nadoet. En die zeggen eigenlijk dingen als, je hoort niet in het Westen, je hoort hier niet. En je bent helemaal geen East Coast, je zit daar in Californië. Eigenlijk zegt hij daarmee, ik ben ertussenin. Ik val een beetje tussen wal en het schip. Ik ben niet meer East Coast en ik ben ook geen West Coast. Want Tupac was oorspronkelijk een New Yorker, daar is hij geboren. En op een gegeven moment is hij naar Californië, dus naar de Westkust, verhuisd. Maar in dat nummer geeft hij eigenlijk aan, ja, ik zit er een beetje tussenin. En dat is dus wat mij triggerde. Oh, als hij er tussenin zit, als hij dat zelf zo ervaart, hoe zal het dan met zijn taal zitten en hoe zal het dan met zijn muziek zitten? Qua stijl en qua accent. Want dat verschil tussen de Oost- en de Westkust, dat klinkt zo. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition. 1, 2, 3 into the folk. Snoop Doggy Dogg en Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Ja, want beschrijf dit eens eventjes als taalkundige, als taalwetenschapper. Wat horen we hier? Je hoort hier eerst Nas uit Queensbridge, dus uit Queens, uit New York. En daarna hoorde je Snoop Dogg uit Long Beach, dus Los Angeles, Westkust. En bij die eerste hoor je eigenlijk een heel strak ritme. Het is bijna een soort machinegeweer. Het is weet je, dat is de hele tijd hetzelfde. Ja. Qua melodie is het heel erg monotoon, zou je kunnen zeggen. Dat is typisch New York, dat is typisch East Coast. Aan de andere kant heb je de Snoop Dogg. En die telt 1, 2, 3, 4, maar dat doet hij niet eens strak. Hij zou echt een waardeloze drummer zijn, behalve dan dat hij superveel ritmegevoel heeft. Maar hij zegt 1, 2, 3 and to the 4. Dus zelfs die 4 die zit niet op de vierde tel. Dat geeft wel aan hoe ritmisch vrij de West Coasters zijn. En ook qua toonhoogte zie je dat hij heel speels is. Het is heel, heel melodisch, zou je kunnen zeggen. Is typisch Oost en West. Want bij rappers is het heel erg belangrijk, en sowieso bij hip-hop, waar kom je vandaan? Klopt. Ja, ik denk dat dat in heel veel contexten belangrijk is. Maar in de hip-hop is het soort van, ik wou zeggen bijna leven en dood. Maar in het geval van Tupac was het misschien zelfs leven en dood. Waar je vandaan komt is ontzettend belangrijk voor jouw persoonlijke identiteit. Dus waar je vandaan komt, maar ook waar je mee associeert. De regio waar je voor represent, noemen we dat in hip-hop. En taal en ook muziek, dus de manier waarop je praat en de manier waarop je rapt in dit geval. Dat zijn twee hele belangrijke manieren om uit te dragen waar je vandaan komt. Ja. En Tupac, die moest kiezen tussen Oost of West. Ja, een beetje Sophie's Choice-achtig, bijna. Ja. En hij kiest uiteindelijk voor West. Waarom dan? Nou ja, eigenlijk, hij is in 1988, toen hij 17 was, naar Californië verhuisd. En dat is nog voordat hij echt zijn muzikale carrière begint. Dus eigenlijk heeft hij zijn hele tijd als artiest in het Westen gespendeerd. Alleen, hij was altijd heel erg... Hij stond op hele goede voet met de East Coast scene. Dus hij was bevriend met rappers als Biggie, The Notorious B.I.G. En hij nam muziek met mensen in New York op. Maar in 1994 is hij in New York om in een studio vlak naast Times Square. Dat is echt hartje New York. Om daar een nummer op te nemen. En in de lobby van die studio beneden wordt hij beroofd en neergeschoten. Nou, hij overleeft het, maar vervolgens komt hij erachter dat al zijn vrienden in dat gebouw zaten en hij vertrouwt het niet. Hij wordt een beetje paranoïde, maar ook wel deels wel misschien terecht. Hij vertrouwt het niet en hij denkt dat zij erachter zaten, dat het een soort setup was. En dat is echt het moment dat Tupac besluit, nee, laat maar met die East Coast. Ik ga me helemaal richten op het Westen. Ja. En zijn persoonlijke conflict met die mensen in New York wordt dan eigenlijk opgenomen in een onderliggend regionaal conflict tussen de East en de West Coast scene, gewoon voor dominantie in de hip-hop. En hij wordt daardoor eigenlijk, ironisch genoeg, het boegbeeld van het Westen, want hij is een geboren New Yorker. En dan tot slot even een fragment van het nummer Me Against the World uit 1994. Yes. Dus dat is voordat hij voor het Westen koos. Ja, twee maanden voordat hij neergeschoten werd. Ja. En daarna horen we het nummer Staring Through My Rear View uit 1996, toen hij dus wel voor het Westen had gekozen. Precies. Oh, dat was de verkeerde. Dat was de goede, hoor. Oh, dat was wel de goede. Ja, dat was de goede, ja. Maar nog even kort. Ja. Ja, je kan nooit genoeg naast een snoep hebben, hoor. Dus, maar wat hoor ik dan in die uitspraak van Tupac? Nou, wat je hoort als je naar zijn muziek en zijn spraak van voor... voordat hij voor het Westen koos, zou je kunnen zeggen, dan hoor je ja, eigenlijk ritmisch heel strak, melodisch heel monotoon. Zijn klinkers waren korter in die tijd. En als je dan kijkt naar die periode nadat hij echt het boegbeeld van het Westen wordt, ja, dan is hij super melodisch. Hij is ritmisch ontzettend vrij. En ja, ook in zijn spraak zie je diezelfde patronen terug. Hij klinkt gewoon als een West Coaster on steroids. Hij doet echt zijn best, actief zijn best om zijn accent te manipuleren, zodat hij, ja, zodat zijn taal en zijn rap beter past bij zijn imago. Wat had Tupac ervan gevonden, denk je? Dat je hem wetenschappelijk hebt onderzocht? Ja, het is leuk dat je dit vraagt, want ik heb een tijdje in New York en Los Angeles onderzoek gedaan tijdens dit project. En mijn begeleider in Los Angeles, die zei, toen ik daar wegging, die zei me, doe dit werk alsof je er een lezing over geeft en Tupac in de zaal zit en vervolgens je boek leest. Met dat respect voor het onderwerp. En nou, die begeleider is super enthousiast. Dus ik hoop dat ik Tupac, ja, dat hij het wel goed zou vinden. Maar ja, hij is helaas al 25 jaar dood, dus ik kan het er nooit zelf vragen. Maar ik denk dat ik aan de goede kant zit. Dank, Steven Gilbers van de Rijksuniversiteit Groningen. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok. Blok. En Twan. Blok en Twan. Het Prins Claus Fonds bestaat 25 jaar. Een kwart eeuw ondersteunt het fonds kunstenaars en culturele organisaties in landen waar mensenrechten onder druk staan. Prins Constantijn is erevoorzitter van het fonds. Goedemiddag. Even kijken of we hem aan de telefoon hebben. Prins Constantijn? Ja, hoort u mij? Ja, ik hoor u helemaal. Okay. Allereerst gefeliciteerd. Hartelijk bedankt en dank dat u aandacht geeft aan dit onderwerp. Ja, want het fonds werd opgericht ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van uw vader, Prins Claus. En dat betekent ook dat het vandaag zijn 95ste geboortedag is. Staat u daarbij stil? Nou ja, eigenlijk hebben we altijd een diner van het Prins Claus Fonds op die dag. En dus die manipuleren eigenlijk onze verjaardagsviering. En dus ik vier het eigenlijk met het fonds. Ja, want het fonds richt zich op cultuur in kwetsbare landen. Nu kan ik me voorstellen dat het juist in die kwetsbare landen soms moeilijk is om mensen ervan te overtuigen dat cultuur zo belangrijk is. Nee, eigenlijk helemaal niet. En wij hoeven ze ook niet te overtuigen. Nee, we ondersteunen juist mensen die daar middenin staan. En je ziet dat net, ik weet niet of je het artikel heeft gelezen recent in de NRC, wat er gebeurt met met journalisten, met volkszangers en dergelijke in Afghanistan, die er afschuwelijk aan toe zijn. Juist daar wordt het enorm omarmd. Alleen is het niet altijd mogelijk voor ze om zich daar vrijelijk uit te drukken. Dus het belang van cultuur wordt daar wel degelijk heel erg erkend. Ja. Is het werk van het fonds erg veranderd de afgelopen 25 jaar? Het werkt niet echt. Nee, ik denk dat het gaat altijd om mensen. Mensen die hele indrukwekkende dingen doen in vaak hele moeilijke omstandigheden. En om die mensen een podium te geven en hen te ondersteunen. Dus dat doen we nog steeds. We doen het wel steeds op andere manieren. En ik denk wat er wel veranderd is, is dat de kijk vanuit het Westen op ontwikkeling en op cultuur in andere, zeg maar, niet-westerse gebieden, dat die wel veranderd is. En dat er veel meer gelijkwaardigheid is. We hebben eigenlijk veel meer interesse voor die landen. En het is niet meer zo dat het alles wat uit het Westen komt goed is en van moreel een soort van hoger niveau. Dus dat is wel veranderd, denk ik. Een memorabel moment uit de afgelopen 25 jaar was de toespraak waarbij Prins Klaus in 1998 zijn stropdas afdeed. Adventure forth into open color paradise. Ja, deze toespraak ging de geschiedenis in als The Declaration of the Tie. Wist u van tevoren dat u dit zou gaan doen? Dat weet ik niet meer precies. Ik weet wel dat hij ermee bezig, was om. Het was eigenlijk de prijs ging over mode. En hij vroeg zich altijd af van, ja, waarom. Hij vond de das vond hij zo eigenlijk wel een raar kledingstuk. Maar waarom de hele wereld een das is gaan dragen door westerse invloeden. Terwijl in tropen bijvoorbeeld het echt onzinnig is om met zo'n stuk stof om je nek te lopen. Ja. En ik denk dat daarom hij eigenlijk wilde aangeven dat men zich moest bevrijden van. Ik geloof dat hij het de slang noemde om Adams appel. en dat hij die af moest trekken en zich ervan moest bevrijden. En dat het een soort van zielig stukje stof is waar de man zich probeert te identificeren. Los van natuurlijk het uniform van het pak wat ze altijd hebben. En dan in die dassen kunnen ze dan laten zien hoe creatief ze nog zijn. Dus dat was de verklaring van Amsterdam, of de verklaring van de das, ja. Is het ook een soort van traditie geworden dat de erevoorzitter nu ook geen das meer draagt? Nee, eigenlijk niet. We hebben wel een keer met mijn broer ook das afgedaan en zo. Maar toch bij die prijsuitreikingen zijn we altijd redelijk formeel. Mm-hmm. En dus dan hebben we tot nu toe nog altijd weer een das aan. Ja, het is een beetje raar, maar dat is er in ieder geval nog ingebleven. En terug naar vandaag de dag. U zei eerder al, Afghanistan is iets waar jullie ook druk mee bezig zijn. En welk effect heeft corona verder gehad op culturele organisaties in de landen waar het fonds zich op richt? Ja, net als hier, de culturele sector is natuurlijk hier ook enorm onder druk. Heeft onder druk gestaan in corona ook. En sommige regimes gebruiken natuurlijk ook de beperkende maatregelen ook om andere, zeg maar, onwelgevallige uitingen te controleren of de kop in te drukken. Dus dat zien we wel degelijk. Maar corona is maar één van de factoren. Er zijn natuurlijk veel meer factoren die mensen die actief zijn in kunst, in literatuur en ook in de journalistiek, de weerstand die zij ervaren. Dus corona is nog een extra complicerende factor geweest. Ja, wat zijn nog meer complicerende factoren? De traditionele, het onderdrukken van het vrije woord. Ik zie bijvoorbeeld voorbeelden als cartoonisten die onderdrukt worden, waarvan je denkt dat moet toch vrij onschuldig zijn. Maar humor schijnt toch voor veel wat repressieve regimes erg gevaarlijk te zijn. Ja. En dus we hebben best alweer een tijd geleden, maar een van onze prijswinnaars, dat is Ali Verzat, zijn vingers gebroken in Syrië, omdat hij niet meer mocht tekenen. Maar eigenlijk zien we dat door alle verschillende kunstvormen, van bloggers in Cuba tot de fotografen in China en allerlei plekken in de wereld. Dat de groep mensen die wij proberen te steunen met het fonds het heel moeilijk heeft. Ja, ik kan me wel voorstellen dat uw rol als koninklijk lid van de familie, dat u meer druk kunt uitoefenen. Nou, het is een beetje een kwetsbare rol wel. Ik denk dat door die koninklijke aandacht, en ook wel omdat natuurlijk de Nederlandse overheid de grootste financier is van het fonds, hier wel een uitdrukking geven dat we deze waarden belangrijk vinden. En als we iemand een prijs geven, dat we die persoon en zijn activiteiten en de organisaties waar ze mee werken, dat we die heel waardevol vinden. En daarmee geef je ze een beetje een soort van internationale stempel van goedkeur, maar ook van aandacht. En dat kan helpen. We vragen het ook altijd aan de prijswinnaars of het hen helpt. Soms dan is het misschien zelfs, kan ook negatief zijn. Dus gaan we heel voorzichtig mee om. Maar het is soms ook wel eens weer lastig om natuurlijk heel politiek heel scherp aan de wind te varen. Dus daar moet ik natuurlijk wel een beetje rekening mee houden. Dank Prins Constantijn over het Prins Claus Fonds dat vandaag 25 jaar bestaat. Zometeen, hoe bespaar je op boterhammen en hoe zorg je ervoor dat ze niet verspild worden? The whistle blows, the train leaves the station. On its way with no destination. Everybody stand in line. Until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing to give, stay out of it, stay out of it, stay out of it. Zeven minuten voor drie. Je luistert naar NPO Radio 1. En dat waren Mel en Vintage Future met Love Train. Blok en Twan. Consumentennieuws. In één week tijd ruim 60 miljoen boterhammen besparen. Dat is het doel van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Hallo, broodeters van Nederland. Wist je dat we per persoon zo'n 4 boterhammen per week van de afvalbak kunnen redden? Klopt. En daarom vriezen wij ons brood in. En van het oude brood maken we iets lekkers. Elke boterham is het waard om op te eten, toch? Inderdaad. Wow. Hoe ga jij voor verspillingsvrij? En dit alles in het kader van de Nationale Verspillingsvrije Week die morgen van start gaat. Twan Timmermans van Samen tegen Voedselverspilling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, brood. Is dat zo'n groot probleem, de verspilling van brood? Nou, als je kijkt in de wat consumenten thuis verspillen, dan staat brood op nummer 1. Dus daar valt de meeste winst te boeken. Ja, want kom eens met wat cijfers. Hoeveel verspillen we? Nou, kijk, we gaan dat morgen ook visualiseren. Dus per persoon, gemiddeld per jaar, verspillen we zo'n 2,23 meter aan brood. Dat is best veel in een tijd. En als je dat daar... Ja, dat is best veel. Dat is zo'n 4 boterhammen per week per persoon. Dus zo'n 60 miljoen per week voor heel Nederland. Dus dat is, ja, dat is een enorme hoeveelheid. En dat zijn dan consumenten die brood kopen en die dan een deel van het brood niet opeten en dat weggooien. Ja, klopt. En dat zijn soms kapjes, maar dat kan omdat het te lang heeft gelegen of omdat mensen te veel brood aangeschaft hebben. En dat zijn natuurlijk dingen die herkenbaar zijn. En we zien ook dat meer dan 90% van de Nederlanders zich er ook wel bewust van is. Eigenlijk ook al weet wat ze eraan zouden kunnen doen. En tijdens die verspillingsvrije week gaan we juist aandacht geven van hey, het is heel normaal om het ook te doen. Dus vandaar ook de campagne, eet jij ook elke boterham. Nou, en nu de praktische tips. Wat kan iemand doen om die verspilling tegen te gaan? Kijk, het beste is natuurlijk het voorkomen. Dus check eerst thuis hoeveel brood je nog hebt. Maak een planning en boodschappenlijstje. Maar je ziet dus ook dat 4 op de 5 Nederlanders ook al regelmatig brood invriest. Dus dat kan een manier zijn om te zeggen van nou, dan blijft het nog een aantal weken goed in je vriezer. Heb je toch restjes, ja, dan kun je daar nog fantastische gerechten voor maken. Het makkelijkste is natuurlijk, maak er een tosti van. Of maak er een wentelteefje van. Maar je kunt er ook andere mooie gerechten van maken van oud brood. Ja. En dan de koelkast. Het is ook belangrijk dat je die op de juiste temperatuur zet, hè? Ja, dus eigenlijk naast die 3 tips die ik net al gaf. Check je voorraad, maak je boodschappenlijstje. Eerst zet je koelkast op 4 graden. Want als je goed koud hebt, dan blijven producten langer goed. Maar ook gebruik je zintuigen bij de tenminste houdbaar totdatum. Dus kijk, ruik en proef. En zo hebben we een 6-tal tips die mensen morgen eigenlijk nog beter kunnen gaan toepassen om verder verspillingsvrij te worden. Ja, want die houdbaarheidsdatum, dus TGT heb je dan en THT. Wat is ook weer het verschil? Nou, TGT staat voor te gebruiken tot. Dat is eigenlijk het advies, gebruik het ook gewoon niet na die datum. Maar THT, tenminste houdbaar tot, is een kwaliteitsadvies. En vaak kun je dan je eigen zintuigen nog wel gebruiken. Kijken, ruiken, proeven of je het nog lekker vindt om op te eten. Maar gooi het niet zomaar weg na die datum. Want heel vaak zijn die producten gewoon nog goed om te eten. Ja, dus ook al staat die datum erop en is die datum verstreken, hoeft nog niet te betekenen dat je het meteen moet weggooien. Nee, zeker niet. Vaak zijn die producten nog veel langer goed dan die houdbaarheidsdatum, die THT-datum aangeeft. Ja, nou ja, ik hoef me niet schuldig te voelen, want ik eet geen brood. Dus dat is nog makkelijker, toch? Nou ja, kijk, iedereen die. Kijk, het is natuurlijk niet alleen brood wat verspild wordt. Wij geven in de verspillingsvrije week, die van 7 tot 13 september loopt, hebben we iedere dag een thema. We beginnen met brood en daarna hebben we zuivel, groenten en fruit. En vlees. En de laatste dag de restjes. Want ook het zorgen dat als je een restje hebt, zorg dat het goed bewaard wordt en ook opgegeten wordt, ook dat is een belangrijk om verder die verspilling terug te dringen thuis. Dank Twan Timmermans van Samen Tegen Voedselverspilling. Zometeen het medisch spreekuur. Dus stel vast je vragen via de gratis Radio 1 app of via de mail blokentwan@avondetros.nl. Deutschland is een starkes land. We schaffen das. NPO Radio 1 podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stem niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu sim-only met 6000 MB en 200 minuten voor maar 10 euro. Kijk op ben.nl. Je hebt weer wat gaan doen en En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Rioba. 1 kilo 7,99. Is de Arnhemse villamoord de grootste gerechtelijke dwaling van ons land? Als je je als politieman houdt alleen maar aan de wet, dan breek je niks. Wat als politie en justitie hun macht misbruiken? Ja, dat is vals uit even scherpte. De villamoord vanavond om 20:30 bij Caro NCRV op NPO 2. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, maar toch hebben honderden basisscholen de kinderen weer naar huis moeten sturen. Want als één kind corona heeft, moet de hele klas in quarantaine. En die regels moeten versoepelen, vindt het OMT. Zometeen horen we onder andere een leerkracht en een leerling. Is de horeca echt duurder geworden sinds corona of lijkt dat alleen maar zo? En mag een horecazaak zelf bepalen hoe duur de drankjes zijn of zijn daar regels voor? Ik vraag het aan horeca-expert Maarten Wessels. Maar nu het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os zijn celstraffen opgelegd tot 16 jaar. R. heeft volgens de rechtbank leiding gegeven aan een criminele organisatie en kreeg de hoogste straf. Martin R. stuurde de bende aan vanaf een woonwagenkamp in Os en werd ook wel de Godfather van Os genoemd. De groep hield zich bezig met handel in wapens en drugs en bedrijfsinbraken. Samen met R. stonden 14 anderen terecht, bijna allemaal familieleden. Hun opgelegde celstraffen varieerden van enkele maanden tot 10 jaar. Er kan nog in hoger beroep worden gegaan. De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova is veroordeeld tot 11 jaar cel. Met Svetlana Tikhanovskaya groeide ze vorig jaar uit tot een van de gezichten van het protest tegen president Lukashenko. Volgens de rechtbank heeft Kolesnikova zich onder meer schuldig gemaakt aan het ondermijnen van de staatsveiligheid. In de rechtbank maakte ze met haar handen een hart en ze glimlachte de hele tijd, zegt correspondent Iris de Graaf. Haar houding liet in elk geval zien dat ze nog steeds die strijd doorzet. En ze wordt natuurlijk ook gesteund door de hele oppositie. En ook na de uitspraak werden de ouders, die dus wel in de zaal zaten, die werden buiten de rechtbank opgevangen door honderden aanhangers die minutenlang voor hun applaudisseerden. Kolesnikova is lid van een coördinatieraad die oppositie voert tegen Lukashenko. Een ander lid van die raad, Maxim Znak, werd veroordeeld tot 10 jaar cel. In Utrecht is de jubileumeditie van de singelloop op 3 oktober uitgesteld. Ook de CPC-loop in Den Haag eind september gaat niet door. De organisaties noemen de hardloop-evenementen met tienduizenden deelnemers niet realistisch vanwege beperkende maatregelen die dan mogelijk nog gelden. Formule 1-coureur Valtteri Bottas vertrekt bij het team van Mercedes. De 32-jarige Vin rijdt vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo, waar hij een meerjarig contract heeft getekend. Bottas reed sinds 2017 voor Mercedes achter Lewis Hamilton. Arjen Robben krijgt de oeuvreprijs van de Eredivisie. Dat is een nieuwe prijs die wordt uitgereikt aan een speler met een uitzonderlijke staat van dienst en betekenis voor het Nederlandse voetbal. Robben zette deze zomer een definitieve punt achter zijn loopbaan. In het MH17-proces in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol komen vandaag de eerste nabestaanden aan het woord. Ruim 90 familieleden van slachtoffers uit binnen- en buitenland maken de komende 3 weken gebruik van hun spreekrecht. Vanochtend sprak Ria van der Steen als eerste. Zij verloor haar vader en stiefmoeder. Mijn afscheid nemen is nog niet klaar. Ik weet dat ze gestorven zijn. Ik weet dat ik niet meer van ze terug zal krijgen. Maar ik kan alleen een punt achter mijn afscheid zetten als ik weet dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun dood ook worden aangewezen als de daders. Daar is mijn hoop op gevestigd in dit proces. 3 Russen en een Oekraïner staan terecht voor het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines in juli 2014. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij een belangrijke rol hadden bij het neerzetten en weghalen van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is beschoten. In de Friese politiek wordt verontwaardigd gereageerd op de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Zeker 6 partijen keren zich tegen de boringen, omdat volgens hen duidelijk is dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de klimaatverandering. Ze zeggen dat vogels in de problemen komen door de gaswinning en willen dat het College van Gedeputeerde Staten protest aantekent in Den Haag. Demissionair minister Blok gaf vorige week groen licht voor de boringen ten noorden van Ternaart. Als het doorgaat, kan er van 2023 tot en met 2037 gas worden gewonnen. Het weer, het is zondag, maar vanuit het noordwesten vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen zijn er flinke zonnige perioden. Wordt dan nog wat warmer, 23 tot 27 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files? Nou, op de Afsluitdijk, de A7, heb je richting Friesland nu bijna een half uur vertraging door de langdurige werkzaamheden daar. De vertraging is een heel uur op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en de afrit Amstelveen-Stadshart. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je het beste via de A10 Zuid. Op de A28 richting Utrecht tussen Elspeet en Harderwijk ook een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer door een ongeluk. Vertraging is nog een half uur, maar de weg is wel weer vrij. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouw Fonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. De buurtbemiddelaars bestaan 25 jaar en hebben in die tijd al bij meer dan 180.000 burenruzies ingegrepen. Waar maken we vooral ruzie over met onze buren? En op welke manier wordt er dan ingegrepen door buurtbemiddeling? En we dragen de cultuur een warm hart toe, dus geven we artiesten en muzikanten een podium hier in de Radio 1-studio. Vandaag singer-songwriter Raoul Michel. En hij noemt muziek de fundering waar hij altijd op heeft kunnen bouwen. Een thuis voor iemand zonder thuis. En hij gaat live spelen. Maar nu eerst basisschoolleerlingen die wekenlang achter de laptop zitten omdat een van hun klasgenootjes positief is getest. Het OMT adviseert het ministerie van Volksgezondheid om per 20 september de coronamaatregelen voor het primair onderwijs te versoepelen. Dat zegt kinderarts en OMT-lid Caroli Illy. Nou, kijk, het is nu zo dat er helaas veel te vaak een hele klas naar huis wordt gestuurd als er één positieve melding is in een klas. En dat zorgt voor natuurlijk ongelooflijk onhandige en onwenselijke situaties met leerachterstanden, met kinderen die thuis zitten. En als we dat kunnen voorkomen, dan is dat voor ontzettend veel kinderen heel erg goed nieuws. Al dus OMT-lid Illy vanochtend hier op NPO Radio 1. En of er naar dat advies wordt geluisterd, weten we pas op 20 september. Voor nu praten we erover door met Mariette Winsemius, directeur van de Vereniging voor Werkende Ouders. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als werkende ouder sta je natuurlijk voor een groot probleem wanneer je schoolgaande kind opeens naar huis wordt gestuurd. Ja, en dat hebben heel veel ouders afgelopen tijd natuurlijk ernstig meegemaakt. Dus voor ons is dit heel erg goed nieuws. Wij zijn er erg blij mee als dit doorgaat. Ja, want kregen jullie er veel klachten over binnen? Ja, op ons meldpunt afgelopen tijd zijn er heel veel ouders die zich daar hebben over gemeld. Natuurlijk ook tijdens de lockdowns zaten we sowieso met de kinderen op schoot. ons werk te doen. Maar sinds de zomervakantie, die nu 2 weken bezig of afgelopen is, merken wij dat het aantal meldingen weer enorm stijgt. En dat ouders weer met hun handen in het haar zitten. Ja. Het is echt, ouders lopen tegen een mentale breakdown op. Na afgelopen 1,5 jaar. Want aan de ene kant is die versoepeling zou dan fijn zijn, praktisch gezien. Maar zijn ouders ook niet bang dat het voor een nieuwe golf gaat zorgen? Nee, die zorgen zijn bij ouders eigenlijk niet zo groot. Vooral omdat het om jonge kinderen gaat. We weten dat die wel besmettelijk zijn, maar minder. En dat ze er ook minder ziek van worden. Dus ouders merken vooral dat het voor kinderen heel erg goed is om naar school te gaan. Om gewoon met klasgenootjes te spelen. En les te krijgen van een professional. Want dat zijn wij als ouder gewoon niet. Er is bij ouders wel heel veel respect gekomen voor de leerkracht afgelopen tijd. Ja. Maar bij ouders is er weinig zorg eigenlijk over een enorme hoos onder jonge kinderen. En begrijp je dat het pas per 20 september zal worden ingevoerd? Ja, het kabinet heeft natuurlijk aangekondigd dat dat een nieuw moment wordt. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat dan in 1 keer doen. Natuurlijk hebben wij het liefste dat het eigenlijk al morgen ingaat. Want tussen nu en 20 september is de periode nog lang. En, ja. En zijn er nu al heel veel klassen naar huis gestuurd de afgelopen 2 weken. Dus het liefst heb ik het morgen. Maar als dit in het vooruitzicht zit, denk ik dat we dat nog volhouden. Ook aan de telefoon, Bram van den Helder geeft les aan groep 8 op de Prins Klaus School in Linschoten. Bram, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Heeft jouw school al veel klassen naar huis moeten sturen? Nou, dit jaar gelukkig niet. Dit schooljaar, we zijn wel geteld 1 week bezig. Ja. Maar ik weet van andere scholen uit de omgeving dat dat al wel het geval is. Nou, bij ons is dat gelukkig niet het geval. Maar vorig jaar heeft elke school wel, of elke klas wel een keer thuis gezeten. Deze Utrechtse leerling uit groep 8 zit sinds donderdag thuis in quarantaine. Ik zit dus in groep 8 en ik heb op donderdag te horen gekregen dat een klasgenootje van mij corona had. Dus de hele klas moest 5 dagen in quarantaine. Op de 5e dag moest je je laten testen bij de GGD. En als je dan negatief was, dan mocht je de volgende dag gewoon weer naar school. Ik was dus negatief getest. Dus ik had al mijn spullen gepakt. En toen ik bijna naar school ging, had ik weer te horen gekregen, ik moet nog een keer in quarantaine, want een ander klasgenootje is ook positief getest. En dat vind ik dus zelf heel erg jammer, want ik wil het liefst gewoon in de klas les hebben. Want dan kan ik ook gewoon dingen goed vragen aan de meester en dan heb ik een duidelijkere uitleg. En dan kan ik gewoon mijn vriendinnen weer zien. Dus ik vind het zelf echt heel jammer. Ja, dit is de praktische uitwerking van het protocol wat nu geldt natuurlijk. Ja. Dat het gaat stapelen ook, hè? Van quarantaine op quarantaine. Ik kan me voorstellen dat dat een schrikbeeld is voor jou als leraar. Nou ja, kijk, laat ik vooropstellen dat ik het belangrijk vind dat iedereen met een veilig gevoel naar school kan. Maar ja, ik wil eigenlijk het liefst natuurlijk gewoon al mijn leerlingen in de klas hebben. Ja. En ik denk dat wij als school heel erg kijken naar wat kan er wel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen wel gewoon lekker op school kunnen zijn. Want ja, dat is... Nou eenmaal, hè, er is een reden dat we er als maatschappij voor gekozen hebben dat we die gebouwen neerzetten die we scholen noemen, waar alle kinderen lekker naartoe kunnen. Dat is niet alleen vanuit praktisch oogpunt, maar ook gewoon omdat leerlingen dan beter scoren, beter leren. En want nu dus, die... Want nu die nieuwe regeling dus, die waarschijnlijk ingaat per 20 september. En dan wordt de nieuwe regeling dat kinderen alleen nog maar in quarantaine worden geplaatst die in nauw contact zijn geweest met een klasgenootje die besmet is. Dat lijkt me een hele lastige ook. Want dan zit je met halfvolle klassen. Ja, dat lijkt me ook lastig. Ja. Ja, dat hebben we vorig jaar ook al een aantal keer gehad. Dat er 5 leerlingen thuis zaten of 5 leerlingen op school zaten. Ik heb het allebei meegemaakt. Ja, allebei is niet heel makkelijk, nee. Dat klopt. Nee. Want wat is de praktijk dan? Hoe lossen jullie dat op? Nou, we hebben... alle scholen hebben natuurlijk bepaalde gelden gekregen om zulke problematiek op te vangen. En bij ons is het nu zo, we hebben het geluk dat we voldoende leerkrachten binnenboord hebben, dat we eigenlijk bij bijna alle dagen 3 leerkrachten voor 2 groepen hebben. Zodat als er iets of een groep of een aantal leerlingen thuis uitvallen... dat 1 leerkracht die in ieder geval nog kan begeleiden. Dus op het moment... Of op een vaste tijd. Ja. Ja. Dus op het moment op dat zo'n klas wordt opgesplitst in een deel fysiek aanwezig en een deel online, dan zijn daar dus eigenlijk 2 leerkrachten voor nodig. Ja, ja, kijk, is het een leerling of is het een klein groepje? Dan lukt het ook nog wel eens, zeker bij de leerlingen uit de bovenbouw, lukt het ook nog wel eens om dat als noodoplossing even zelf te doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar wel eens wat leerlingen vergeten ben thuis. Ja. Dat er dan een klasgenootje zei, moeten we die en die niet even bellen? Oh ja, dat had ik inderdaad even moeten doen. Ja, dat is het moeilijke natuurlijk. Ja. Ja. Want met de onderbezetting ook qua leerkrachten lijkt het me ook heel erg lastig. En lijkt het me ook dat je soms in de situatie komt dat je als leerkracht tegelijkertijd de online leerlingen les moet geven en de leerlingen die fysiek aanwezig zijn. Ja, ja, ik deed dan wel eens dat ik een Chromebook in de klas zette, zodat de leerlingen die thuis zaten mij eigenlijk als een soort tv'tje mee konden kijken. En met hun Chromebook thuis de stof konden maken. En dan wel ook of vragen konden stellen, terwijl de rest ook gewoon aan het werk was. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel makkelijk. Nee. En als bij die nieuwe regeling het belangrijk is dat kinderen dus niet zo nauw met elkaar in contact zijn, dan zou je denken, dan moet dus die indeling van de klasse moet eigenlijk ook veranderen. Want denken jullie daarover na als leerkrachten, van hoe die tafels worden neergezet in zo'n klaslokaal? Ja, zeker. Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd in de zomervakantie. Ben je daar altijd wel druk mee. Hoe ga je je klas niet alleen gezellig, maar ook een beetje handig neerzetten? Ja. En wie zet je waar neer? Maar ja, goed, ook dat is natuurlijk best wel een beetje lastig. Want wanneer is het contact dan hevig? Is het dan de leerlingen die bij elkaar aan één groepje zitten? Of leerlingen die ook met elkaar buiten gespeeld hebben? Of die alleen binnen op een andere plek gewerkt hebben? Kijk, het onderwijs is niet zo dat je altijd maar op dezelfde plek zit. Nee. Heb je wat meer instructie nodig voor spelling? Ja, dan kom je eventjes aan de instructietafel zitten. Dus die wisseling in de klas, ja, dat hoort gewoon bij het onderwijs van nu. Dus ik juich het heel erg toe, hoor. Zoveel mogelijk leerlingen naar school, maar het wordt ook wel een beetje lastig. Ja, want dan zou je eigenlijk een soort van militair regime moeten invoeren, dat ze dus in een examenopstelling zitten en dat ze ook met afstand de klas binnenlopen en dat ze die afstand ook bewaren. Ja. Niet ja, te doen. Ziet voor je. Nee. Dus wel wat haken en ogen. Ja. Ja, maar goed, weet je, we zijn behoorlijk flexibel in het onderwijs. Dus er zal ongetwijfeld een goede oplossing voor komen. En ik verwacht dat de meeste ouders daar ook begrip voor zullen hebben. Ja. Het is voor iedereen alleen maar hartstikke fijn als zoveel mogelijk leerlingen naar school kunnen. Ja, er komen ook appjes binnen via de Radio 1-app. Ton die zegt, weten jullie hoeveel risico de verzorgenden in de verpleeghuizen en wijkzorg lopen? Die moeten ook gewoon door. En daar is ook al jaren onderbezetting. Dus meesters en juffen gewoon aan het werk. Nou, je was al aan het werk, hè, Bram? Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik weet, ja. Ton was dat? Ton, ja. Dat vinden wij ook gewoon aan het werk, dat doen we namelijk ook. Precies, en Mariet van Stichting Werkende Ouders vindt dat ook waarschijnlijk, toch? Zeker, ja. En wat ik zeg, er is zoveel respect ook voor de leerkrachten gekomen afgelopen jaar. Hoe die het voor elkaar hebben gekregen. En als je op schoot zit en dingen moet uitleggen, of een kind op schoot en dan dingen moet uitleggen. Ja, ik denk dat de ouders heel veel respect hebben voor de leraar. Maar ik denk dat de ouders het ook heel erg fijn vinden dat kinderen gewoon naar school kunnen. Dus lekker naar school, lekker daar spelen en werken. Dank. Mariet Winsemius, directeur Stichting voor Werkende Ouders. En Bram van den Helder, leraar op de Prins Klaus School. Nu Camila Cabello en Don't Go Yet. Baby, come to mama. I get what I want when I want, and I get it how I want. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. En dat was Camila Cabello met Don't Go Yet. In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os zijn... Sorry, dat ga ik even opnieuw doen. In het strafproces tegen de wapen- en drugshandelaar Martin R. uit Os zijn celstraffen tot 16 jaar opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. En bij de uitspraak was Willem-Jan Joachims, misdaadverslaggever bij Omroep Brabant, aanwezig. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor wie was de hoogste straf? Ja, voor Martin R. zelf. Conform de eis heet dat dan, hè? 16 jaar gevraagd door het Openbaar Ministerie hier in 's-Hertogenbosch en vervolgens ook dat opgelegd. En er stonden naast Martin R. nog 13 anderen terecht. Waar zijn zij voor veroordeeld? Eigenlijk voor alles wat ook Martin R. ten laste werd gelegd. En dan heb je het over import van grote hoeveelheden cocaïne uit Brazilië onder meer. Maar ook voor de handel in ecstasy, handel in wapens, vuurwapens, machinegeweren, pistolen. Alles ging door een soort vergaderkantoortje dat was verstopt achter het woonwagenkamp in Os. En op dat kantoortje is ook bijvoorbeeld een filmopname gemaakt met speciale afluisterapparatuur. Waarop te zien is dat ze een van die machinegeweren aan het uittesten zijn in de nacht van oud opnieuw. Want dan valt het toch niet op met het schieten in de lucht. Hm. Nou ja, die knallen die vallen dan toch weg tegen het vuurwapengeweld. Grootschalige wapenhandel, grootschalige wapenbezit. Iedereen had een eigen rol daarin en dat betekende dus straffen die uiteenliepen van 1 jaar tot 10 jaar. En leggen de nu veroordeelden zich neer bij hun straf of gaan ze in beroep? Nee, ik ga ervan uit dat een deel toch weer een hoger beroep gaat. Het is niet alleen omdat bijvoorbeeld 16 jaar heel erg veel is. Zeker volgens de nieuwe regels, hè, waarbij je het grootste deel moet uitzitten. Maar kijk, 16 jaar is natuurlijk heel veel. Maar het geldt niet voor de mensen die 1 of 2 jaar hebben gekregen. Maar ik ga ervan uit dat eigenlijk bij megazaken zoals deze... dat er altijd een hoger beroep komt. Gewoonweg omdat advocaten dit belangrijk vinden, verdachten dit belangrijk vinden... en ze doorgaan tot het zowat niet meer kan. Dankjewel, Willem-Jan Joachims van Omroep Brabant. De horeca is alweer een tijdje open, maar de prijzen zijn gestegen. Die kritiek hoor je steeds vaker, maar is dat ook echt zo? Onze verslaggever Joris Kreugel ging het terras op en sprak de eigenaar van Day Food Bar. En hij hoopt dat de klant begrip heeft voor de prijzen. Het is een proces wat al een tijdje gaande is, natuurlijk met de btw-verhoging. Ik hoop dat de gast dit weer tot zich neemt, want de gast zal dit moeten gaan betalen. Wat kost nu een biertje bij jou? €2,70 voor een fluitje bier. Dat was dat 2 jaar geleden bijvoorbeeld zo ongeveer? 2,25 was ongeveer. Dat is best fors, ja. Maar ja, wat wij allemaal voor ons kiezen krijgen, zal het toch doorbreken moeten worden. En dan heb je het over? Ja, uiteindelijk zijn al onze lasten omhoog gegaan. Omdat we natuurlijk 6,5 maand gesloten zijn geweest. Dus dat heeft denk ik een meer effect op onze bedrijfsvoering. Dan ook die prijsverhoging die nog doorgevoerd wordt. Ik zou het heel gek vinden dat ik nu een ander verdienmodel op naam moet laten dan voor corona. Ja. Dat is een heel gek gegeven. Dat we zeggen, oké, neem jullie maar wat minder winst nu, want... Hoe je klanten erover? Als we iets bestellen, denk ik van, goh... Gelukkig niet. Mensen willen graag. Mensen kennen nog niet zoveel. Dus naar de horeca gaan is nu echt een uitje voor de mensen. We zien ze ook veel meer genieten dan vroeger. Daarmee denk ik ook dat ze vrij makkelijk de rekening betalen. Ja. Ik vraag me wel eens af, waar eindigt dit? Ik zie de grote brouwers ook elk jaar gewoon standaard in januari hun prijzen verhogen. Wanneer houdt dat eens op? Dat kan niet eeuwig doorgaan. Want dan hebben we straks een biertje wat €100 kost. Het is net zoals met huizen bijna. Hè? Zou je zeggen, maar dat gaat de markt nog een werking hebben. En dat bieren gaat dat niet meer. Maar je denkt waarschijnlijk ook wel eens naar, hoe zou het anders kunnen dat het weer misschien wat meer betaalbaar wordt? Waar denk jij dan aan? Ja, dat is een hele goeie. Dan zou je toch het hele proces moeten veranderen. En dat zou betekenen dat we toch naar wat kleinere productie moeten, denk ik. En niet weer hele grote jongens die heel veel doen. En hele grote budgetten zijn maar aan dingen besteden die niks te maken hebben met dat biertje wat de gast hier op het terras drinkt. BTW omlaag? Ja, het liefst wel. Maar nogmaals, wishful thinking, dat die weer terug gaat naar 19%. Tijdelijke dingen vanuit de overheid is altijd voor altijd. Dus dat weten we. Kwartje van Kok zit ook nog ergens in de benzine. Ja, uit eten gaan, drankje drinken in het café. Het is wel iets gestegen in prijs. De fooi wordt wat minder, dat merk ik wel. Hè, want je probeert dan een beetje te balanceren. Maar snap je het ook dat het duurder is geworden? Ja, dat begrijp ik wel. Mensen die hebben een moeilijke tijd gehad. De horeca die heeft natuurlijk heel moeilijk gehad. En ik denk dat het na een tijdje, als het weer een beetje normaal is geworden, dat dat ook wel weer normaal wordt. Wat lager wordt. Ja, denk je, net zoals met het kwartje van Kok bijvoorbeeld? Ja, daar zitten we nog steeds op te wachten. Hè? Nou, onlangs ben ik uit eten geweest en toen hebben we alleen gegeten met een hoofdgerecht en een nagerecht. En dat vond ik wel vrij prijzig. Was je kwijt? Met twee personen waren we €100 kwijt. En dat is normaal gesproken niet een bedrag wat je uitgeeft als je uit eten gaat? Ja, maar dan hebben we vaak een 3-gangen diner en een flesje wijn erbij. En dat was nu niet te sprake. Waar zaten de kosten? Ik denk in het hoofdgerecht. Niet in de drank? Nee, want we hebben deze keer niet veel gedronken. Maar is het dan ook zoiets van dat je er dan ook op let? Nee, het was echt meer na afloop dat ik dacht van zo, ik kom binnen. Maar snap je het, dat de prijzen omhoog zijn gegaan in de horeca? Ja, dat begrijp ik wel, want de mensen hebben het wel zwaar gehad. Absoluut. En daarom heeft het me ook niet weerhouden om het niet te doen. Ze zijn omhoog gegaan. Gewoon lekker op het terras aan het water. €80 ben je kwijt. Heb je gewoon een hapje en een drankje. En dan ben je er klaar mee. En dat was anders? Nou, dan zit je rond de 50, 55 euro. Dus het is wel heel erg omhoog gegaan. Ja, en het zit ook wel in de drank, denk ik, ja. Weerhoudt het je dan ook misschien om de volgende keer of misschien minder uit eten te gaan? Ja, absoluut. Ja, de horeca is duurder geworden, snapt u het? Nee, niet echt. En waarom niet? Nou, ze hebben aan de ene kant heel veel steun gehad van de belastingbetaler. En nu vind ik dan gestraft als ik op een terrasje zit. Een glaasje rosé bijvoorbeeld, €6 heb ik laatst betaald. Dat vind ik een hele hoop geld. Dan drink ik echt niet lekker. Oké, ook heel langzaam drinken natuurlijk. Ja. En er heel erg veel van genieten. Weet je, dat heeft me zoveel geld gekost. Ja. Maar ik kan niet op één been lopen. Nee. En ik vind dat echt te zot. Ik praat erover verder met Maarten Wessels, horeca-expert. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, Misha. Is het inderdaad duurder geworden? Nou ja, kijk, wat je hoort in de reportage, sommige prijzen zijn inderdaad verhoogd. Waar je voor uit moet kijken, is dat je meteen daarvan de horecaondernemer beticht, als zou hij of zij dat doen om de verliezen goed te maken. Je ziet dat die prijzen, als het gaat over bier, afgelopen tijd wel gestegen zijn. Maar het is met name doordat de brouwerijen ook een prijsverhoging hebben doorgevoerd. Ja, en die berekenen die prijzen door aan de horeca. Maar is dat één op één te wijten aan corona? Nee hoor, die prijzen stijgen al jaren. Hè. Elke brouwerij die heeft 1 januari verhoogd zijn prijzen, omdat de grondstofprijzen stijgen. Wat je ziet is dat een aantal brouwerijen gewacht hebben en je zegt, nou, dat doen we niet 1 januari, maar dat doen we 1 mei. En daardoor kan het bij de consumenten overkomen als, hey, daar zijn de prijzen niet omhoog gegaan bij Pietje, maar bij Jantje wel. Ja. Maar dat is niet per definitie de horecaondernemer die nu in één keer denkt, ik ga eens even mijn slaatje uitslaan. Want dat is, ja, dan hebben ze een beetje de schijn tegen vanwege de timing. Ja, dat denk ik. En niet terecht. Dus ik ben ook blij dat jullie er aandacht aan besteden. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat we nu de Zwarte Piet ergens anders neer moeten leggen, maar de realiteit van de dag is dat de grondstoffen stijgen. En dat die berekeningen wat doorgeven aan horeca. En plus nog een ander detail is dat de lonen zo hard aan het stijgen zijn op het ogenblik in die horeca, dat die ondernemer ook niet anders kan dan die prijsstijging mee laten wegen. Een deel zal dat doen in de prijs die ze vragen. En per 2019 is de BTW ook verhoogd van 6% naar 9%. Speelt dat ook mee? Ja, dat weet je, ik denk dat overal is die BTW-stijging geweest. Dus ook dealers zullen ze doorberekend hebben. Maar wat je niet moet vergeten is dat bier is emotie. He, dus iedereen die weet wat de prijs van een biertje is en die denkt erover na of die merkt dat op. Maar als je bij jou in je omgeving vraagt van joh, wat is de prijs van een Caesar zelf gemiddeld, zal niemand dat weten. He, dus het is ook een beetje de graadmeter van de koopkracht van Nederland eigenlijk. Dat is een beetje het verhaal. En wat zijn eigenlijk de wettelijke regels? Mogen horecazaken gewoon hun bierprijs verhogen? Mogen ze zelf hun marge bepalen? Ja, zeker. Kijk, als je de prijs ook. Hè? Dus de presidentenvereniging in Groningen is een biertje €1,30. En als je bij een 5-sterrenhotel in Amsterdam aan de bar een fluitje bestelt, betaal je €9. Het is ook de omgeving die de prijs bepaalt. En dat zal je misschien, als je op vakantie bent, dan zal je de ene keer bereid zijn om een hoge prijs voor een pilsje te betalen als je op het terras zit tegenover het casino van Monaco. Mm-hmm. En de andere keer zeg je, nou, ik ben een heel klein Grieks dorpje en daar is normaal dat ik maar 90 cent voor een biertje betaal. En soms vind je dat al zelfs te veel. Dus wat we niet moeten vergeten is dat emotie een enorm belangrijke rol speelt in hey, wat is die prijs? Ik heb ook onderzoek gedaan naar wat kost dan een biertje. Nou, dat kost in Volendam op de dijk €2,50. En in Utrecht €2,75, €3. In Amsterdam gaan we €3,25, €3,50. Dus het is ook echt heel erg lokaal wat die prijs is. En het interessante is ook nog wel dat als je dan gaat vragen. Want dat was ook zoals ik van nadenken, ja, maar wat is dan de psychologische prijs die ik wil betalen voor een biertje? Waar zit dan mijn max? En op het moment dat je dat vraagt aan iemand die studeert in Groningen, die zegt, ja, ik betaal sociëteit €1,30 en in de stad €2,50, dan vind ik €2,50 wel mijn max. En op het moment dat ik dat vraag aan iemand uit Utrecht betalen, ja? Die zal daar een heel ander bedrag aan koppelen. En tot slot, wat is jouw maximale bierprijs? Jeetje, nou ja, als ik toch een avond goed ga borrelen, 3,75 vind ik echt wel te makkelijk. Oh ja, oké. Okay. Dankjewel. Maarten Wessels, horeca-expert. Zometeen cultuur in de Radio 1-studio. Want singer-songwriter Raoul Michel gaat live voor ons spelen. En je kunt nu nog je medische vragen stellen voor ons spreekuur. Doe dat anoniem via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentvan@avrotros.nl. En de antwoorden die krijg je van huisarts Toosje Valkenburg. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. In het strafproces tegen Martin R. uit Os zijn celstraffen opgelegd tot 16 jaar. De hoogste straf was voor R. zelf, die ook wel de godfather van Os werd genoemd. Zijn bende hield zich bezig met handel in wapens en drugs en bedrijfsinbraken. 13 medeverdachten, bijna allemaal familieleden, kregen straffen van enkele maanden tot 10 jaar. Zeker 6 politieke partijen in Friesland willen dat het provinciebestuur protest aantekent in Den Haag tegen de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Ze vinden dat winning van fossiele energie moet stoppen en zeggen dat vogels in de problemen komen door de boringen. De Wit-Russische oppositieleider Maria Kolesnikova is veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege haar protesten tegen president Lukashenko. Een andere oppositieleider, Maxim Znakke, is veroordeeld tot 10 jaar cel. En de singelloop in Utrecht en de CPC-loop in Den Haag over een paar weken gaan niet door. De organisaties noemen de hardloop-evenementen met tienduizenden deelnemers en toeschouwers niet realistisch vanwege beperkende maatregelen die dan mogelijk nog gelden. Het spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Een vraag. Er zijn veel vragen telkens binnengekomen via de Radio 1-app en via de mailblok en twan@avrotros.nl. Dank daarvoor. Een vraag van Patrick. Waarom zijn gevaccineerde mensen zo bang voor niet-gevaccineerden? Helpen de vaccins niet genoeg? Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik ken niet zoveel gevaccineerden die bang zijn voor ongevaccineerden. Ik ken wel veel gevaccineerden die graag zouden willen dat mensen die niet gevaccineerd zijn ook hun vaccins gaan halen, omdat dat de kans dat de samenleving weer wat normaler gaat functioneren daarmee groter wordt. Ja. En nog zo'n vraag over angst voor niet-gevaccineerden. Van Ruud, die zegt, ik ben zelf gevaccineerd, maar 2 familieleden willen geen vaccinatie. Ik probeer zoveel mogelijk uit hun buurt te blijven, omdat ik het idee heb dat zij een gevaar voor mijn gezondheid zijn. In hoeverre is het nog nodig na 2 vaccinaties? Om bang te zijn? Ja, bang is denk ik sowieso een vervelende gevoel om daarmee je leven in te moeten stappen. Dus het is goed dat hij die vraag stelt. Omdat, kijk, met 2 vaccinaties ben je goed beschermd tegen ernstige ziekte en tegen ziekenhuisopnames. Dus je bent niet beschermd dat je niet meer besmet raakt. Dat kan zeker wel. Maar je raakt er niet meer zo ziek van dat het je zo ontwricht. Dus die angst voor die mensen die ongevaccineerd zijn, die dus makkelijker zouden kunnen overdragen omdat ze het dan bij zich hebben. Je bent juist door je vaccinaties beter beschermd tegen het ernstig ziek worden daarvan. Waar die ongevaccineerde personen dat waarschijnlijk minder zijn. Ja. Een vraag van luisteraar Runia. Ik ben in februari gevaccineerd. Zit er ook een houdbaarheidsdatum op deze vaccinatie? Vind ik een interessante. Ja, het is ook een terechte. Dat is natuurlijk de hele discussie die je internationaal ook ziet over de boostervaccinatie. Ja, ik denk dat zit een soort van houdbaarheidsdatum, omdat we sommige dingen gewoon nog niet zo goed weten. We weten nu dat je na 2 vaccinaties behoorlijk goed beschermd bent voor de eerste maanden. Maar hoe dat over 1 jaar of over 2 jaar is, dat weten we natuurlijk nu ook niet. Want we zitten daar middenin. Dus het is een soort, ook dit is weer learning on the job. En de Gezondheidsraad komt binnenkort ook met een advies over het boosteren van vaccinaties. Je weet bijvoorbeeld bij het hepatitis of andere soorten vaccins, dat kent iedereen wel van zijn reizen, is dat je dan bijvoorbeeld eentje moet halen en dan een maand later weer in en dan een half jaar weer in. Dus dan, en dat dan er een levenslange bescherming is. En misschien is dat bij deze ook wel zo, maar dat weten we nog niet. Er komt nu een vraag binnen via de Radio 1-app van Jeroen. Ik twijfel nog over mijn vaccinatie. Kan ik ergens de bijsluiters lezen van de vaccins? Ja, die zijn volgens mij op internet gewoon beschikbaar. Nou, dat is goed om te weten. En de apotheek zou je er in ieder geval ook aan moeten kunnen helpen. Maar dit zijn gewoon publieke teksten. Patricia die is ingeënt met Moderna en die vraagt zich af, is het mogelijk dat je vocht vasthoudt na deze inenting? Nou, dat ken ik er niet zo specifiek van. Er zijn natuurlijk wel wat reacties die kunnen komen. De immunologische reacties op jouw vaccin. En zeg maar ook milde ontstekingsreacties in je lichaam kunnen wat leiden tot wat vocht vasthouden. Maar dat zou dan ook weer vanzelf weer weg moeten gaan. Dus als zij aanhoudend last heeft van een klacht die ze mogelijk koppelt aan het krijgen van een vaccin, dan is dat goed om dat te melden bij het LAREP. Monique die heeft een vraag naar aanleiding van het nieuwe OMT-advies voor basisscholen, waar we het eerder in deze uitzending over hadden. Kan het voor de groepsimmuniteit goed zijn dat juist jonge kinderen in aanraking komen met corona? Zij hebben er weinig last van. En hoe lang hebben kinderen na een besmetting nog antistoffen? Nou, dat laatste, dat weten we ook niet. We weten dat kinderen er mild ziek van worden en dat zij daar een soort van immuniteit op ontwikkelen. Maar zo'n immuunsysteem is in ontwikkeling. Dus ook dat moet je gewoon vervolgen om te zien hoe lang dat aanhoudt. Toch denk ik dat het voor de groepsimmuniteit niet zo goed is als het echt rond zou gaan in lagere scholen, zeg maar, als een bewuste strategie. Omdat je, we weten ook, er zijn een weliswaar kleine groep kinderen, die wordt er wel echt langdurig ook echt goed ziek van. En dat wil je natuurlijk niet als het niet hoeft. Dus ze kunnen het krijgen en je moet daar gewoon ook oppassen. En het risico is laag, maar je moet het niet als een soort bewuste keuze laten zijn. Van het is niet erg, dat is ook weer niet waar. En tot slot een vraag van meneer of mevrouw Barton. Pas op, de mevrouw die de vragen beantwoordt, ja, dat ben jij Toosje, die doet voorkomen alsof iedereen met 2 prikken beschermd is. Maar de vaccins werken niet bij iedereen, want Pfizer werkt bij 90%. Maar AstraZeneca en Moderna een stuk lager, dacht ik. Ja. Maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat als je 2 keer bent beschermd, de risico's worden nooit 0. De bescherming is ook nooit 100%. En ze zullen altijd mensen ziek worden na 2 prikken. Maar zo vooralsnog zien we, als je kijkt naar welke mensen in het ziekenhuis terechtkomen, zijn vrijwel volledig mensen die ongevaccineerd zijn. En er zullen altijd mensen zijn die de pech hebben dat hun immuunsysteem niet voldoende reageert, waardoor je een onvoldoende respons opbouwt en dus eigenlijk toch nog ziek wordt. En er zullen mensen zijn dus het is ook bij Pfizer 10%, dus niet. Die worden wel ziek. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen. Maar je kan alleen maar zeggen, vanuit het volksgezondheidsprincipe weet je dat je de populatie wel goed beschermt. Ja, individueel kan je wel echt soms ook aan de verkeerde kant zitten. En dat is natuurlijk ongelooflijk naar en verdrietig. Dankjewel, Toosje. Morgen is er ook weer een spreker. En vragen kun je nu al insturen via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de Radio 1-app. En zometeen Raoul Michel hier in de studio. Dus ga alvast naar de webcam, nporadio1.nl. Kun je zien hoe hij je straks gaat optreden live. Tot die tijd, Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. Don't have to hear it in another way. I'm not your daddy. Kit Creole en de Coconuts. Je luistert naar NPO Radio 1. En het cultuurseizoen is weer geopend. En omdat we de cultuur een warm hart toedragen, geven we iedere dag in Blok en Twan een artiest of muzikant een podium. En vandaag is dat singer-songwriter Raoul Michel. Raoul, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. Afgelopen weekend, Zandvoort, Formule 1. Hoe kijk jij daarnaar? Ik heb het een beetje ontweken eigenlijk. En ik kom ook net terug van vakantie, dus ik heb het sowieso niet helemaal meegekregen. En ik ben ook niet een gigantische sportfanaat. Maar je woont in Haarlem. Ja, ik woon in Haarlem. Sterker nog, ik ging gisteren... Ik fiets af en toe. En gisteren probeerde ik het met eigen ogen te zien eventjes de gekte daar. Maar je komt er gewoon niet doorheen. Ik kwam niet eens bij het strand. Dus ik heb het niet kunnen zien. En maakt het me verdrietig. En doet het een beetje pijn, omdat de hele festivalzomer opgeschort is. En dan zie je de beelden van een overvol Amsterdam Centraal of het Zandvoort Circuit. Maar het verschil is dan dat het een geplaceerd event is. Ja, ik probeer er niet veel bij stil te staan, want het heeft geen zin om je er druk over te maken. Nee, gewoon door. Ja. Ja. En ik heb je best wel veel met een gitaar in de hand gezien op de socials, dat je aan het optreden was. Want hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je toch blijven optreden? Nou, in het begin was dat wel lastig, maar heb ik een paar livestreams gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat is niet aan mij besteed echt. Het is niet het beste alternatief. Het is het enige alternatief, maar niet vervangend voor echt live spelen voor mij. Ik heb best wel het geluk dat ik op een punt in mijn zogeheten carrière sta, dat ik nog niet op de grote festivals word geboekt of de clubtours die allemaal gecanceld worden, maar meer de soort van last minute kleinere, iets kleinere dingen. Dus in die zin vaar ik een beetje tussen die twee dingen in, eigenlijk. En kon ik wel op wat uitzonderlijke dingen spelen. En mijn vakantie was eigenlijk ook een soort toertje langs een surfcamp in Spanje en Frankrijk. Oh, leuk. Ja. En je bent ook deelnemer geweest van de talentenjacht, hè? Klopt. Beat Me, Hit the Road, zag ik voorbij komen in een auto naast Roel van Velzen. Ja. Wat brengt het jou? Wat heeft het je gebracht? Nou ja, die auto waarmee ik nu ben. Ik weet niet of die hier staat, maar ik heb een auto gewonnen. Ik ben tweede geworden bij Hit the Road. Is best handig. Als muzikant had ik nooit verwacht dat ik in een nieuwe auto zou rijden. Ik had altijd afgetrapte dieseltjes. En in één keer heb ik een gloednieuwe Seat Ibiza onder mijn kont zitten. En ja, dat is waanzinnig. Maar zie je het ook meteen terug in je streams? Ja, dat hit the road zeker. Het lied wat ik daar speelde, Kom op met die regen, heeft ook meer dan 100.000 streams nu op mijn Spotify. En dat is echt een uitschieter ook voor mij, in de goede zin. En ja, het is ook in coronatijd was het eigenlijk de beste gig die ik heb gehad tot nu toe. Ook zonder coronatijd zelfs. Dus het was een heel fijne bijkomstigheid dat ik daarmee kon doen. En dat ik zo ver was gekomen in een tijd waarin ik eigenlijk helemaal niet kon optreden. Het moeilijke is dat ik niet... Je kan niet doorpakken. Je kan niet een toertje daaraan vastdoen of iets. Nee. Dus dat merkte je ook weer. Dat het op een gegeven moment gaat het wel weer een beetje terug. Ik las op jouw website, vond ik heel mooi dat je zegt... ja, muziek is de fundering waar ik altijd op heb kunnen bouwen. Ja. Leg dat eens uit. Nou ja, ik kom uit een bewogen jeugd. Allebei mijn ouders zijn veel te jong overleden. En muziek was altijd in ons huis aanwezig. Mijn vader had de studio aan onze slaapkamer zitten. En dan tot in de nacht toe, totdat we gingen klagen, was hij dan bezig met muziek. Dus dat is altijd een soort thuisgevoel voor mij geweest. En ja, toen ik echt gitaar ging oefenen en spelen, was dat altijd een soort ontsnapping van een moeilijke periode in mijn leven. Een soort constante. Ja, absoluut. En ik woonde dan in Den Haag. En de week dat mijn pa overleed, deed ik auditie bij het conservatorium. Toen nog in Alkmaar, nu in Haarlem. En dat was echt een soort ontsnapping wel eigenlijk. Daar kon ik me helemaal op de muziek storten. En Den Haag echt eventjes dat gedeelte achter me laten. Ja, want je hebt het conservatorium gedaan. Was dat voor jou noodzakelijk om je eigen geluid te vinden? Goeie vraag. Ik denk niet dat dat noodzakelijk was om mijn eigen geluid te vinden. Maar wel vooral voor mijn contacten. Voor zeg maar al mijn muzikale vrienden en contacten heb ik op het conservatorium opgedaan. Ik denk dat het wel bij heeft gedragen aan de ontwikkeling. En misschien wel een katalysator is geweest voor eigen geluid. Maar ik zou niet zeggen dat het per se een noodzaak is om dat in de ontwikkeling daarvan. Nee. Want je bent ook gitarist geweest bij Kenny Dulfer en bij Waylon. Ja. Op een gegeven moment neem je dan het besluit van ik ga alleen verder. Ja. Ja, hoe kwam dat besluit er? Nou ja, op het conservatorium studeerde ik gitaar. Dus daar was ik echt als gitarist. Maar ik wilde ook meer mijn eigen creativiteit kwijt in songwriting, in teksten, in liedjes. En dat had ik altijd wel gedaan, maar nooit serieus. En op een dag besloot ik alle sessiewerk als gitarist achter me te laten en me volledig te storten op dat eigen werk. Omdat ik dacht, ja, het is nu of nooit. Ik kan het wel de hele tijd voor me uit blijven stellen, maar ik kan het maar beter doen. En dan weet ik zeker, dan kijk ik niet met spijt terug, nee, zeg maar, dat ik het niet gedaan heb. En wat is dan die ene stip aan de horizon waar jij naartoe werkt? Of probeer je die juist niet te hebben? Kan ja, ook, hoor. Nou, dat is de laatste tijd is dat een beetje moeilijk geweest. En nu, ja, voor mij zou het zijn als ik met mijn eigen muziek een groot genoeg publiek kan bereiken, dat ik uitverkochte tours, showtjes kan doen en daarmee rond kan komen. Je gaat hier, wij gaan doorzingen. Ja. Klinkt al inderdaad als een soort van strijdkrachtig nummer. Ja, ja, het is echt als hart onder de riem voor alle ondernemers en voor alle muzikanten. De hele... Ik vind het eigenlijk bijna jammer dat het nog steeds actueel is. Ik had gehoopt dat het nadat ik het geschreven had en nadat het uit was, dat het vrij snel weer beter zou gaan. Maar ja, helaas, voor veel is het nog steeds actualiteit. Ik wil je vragen om het te gaan spelen. Dankjewel, Raoul. Wij gaan door, gaat hij dus spelen. Hart onder de riem. Als gitarist is hij de komende tijd ook op tournee met Ruben Annink. Helaas allemaal uitverkocht. En hij houdt niet van Formule 1, woont wel in Haarlem. Dus Raoul Michel. Als je lange adem op lijkt te raken, keer dan nog niet om. Je loopt te pletter voor de hoop in de verte, de stip aan de horizon. Onder regels gebukt, het is nog niet gelukt, het tij echt te keren. Ook al is het zwaar, toch, we hebben elkaar nog. Wij gaan door, tot de zon opkomt. Niemand houdt ons tegen, gaan door. En we houden vol, blijven dansen als het schemert. Het is aan ons, alleen aan ons, om de hoop niet op te geven. Gaan door, tot de zon opkomt. Het wordt al wel snel weer beter. Nieuwe ronde, je likt je wonden en stapt weer in de ring. Probeert de klappen op te vangen, beter dan het ging. Je hebt hard gewerkt, bent aangesterkt, je staat er niet alleen voor. Ook al is het zwaar toch, we hebben elkaar nog. Wij gaan door, tot de zon opkomt. Niemand houdt ons tegen, gaan door. En we houden vol, blijven dansen als het schemert. Het is aan ons, alleen aan ons, om de hoop niet op te geven. Gaan door, tot de zon opkomt. Het wordt al wel snel weer beter. Tot de zon opkomt, niemand houdt ons tegen, gaan door. En we houden vol, blijven dansen als het schemert. Het is aan ons, alleen aan ons, om de hoop niet op te geven, gaan door. Wij gaan door. Wij gaan door. We blijven dansen als het schemert. Prachtig. Dankjewel, Raoul Michel. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok. Blok. En Tram. 25 jaar buurtbemiddeling in Nederland. En ze hebben in die tijd al bij meer dan 180.000 burenruzies ingegrepen. Blijkt uit schattingen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Marianne Grote is coördinator bij buurtbemiddeling Zwolle. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En gefeliciteerd. Bedankt. Zeker. Je zit al bijna 20 jaar in het vak. Hoe ben je in het vak terechtgekomen? Oh, dat is ook wel een heel verhaal. Oorspronkelijk ben ik namelijk bioloog. Maar, nou, daar zit een heel leuk verhaal in. Ja. Ik had zin in werk meer met mensen. En toen zag ik deze vacature en ik dacht, goh, wie weet is dat wel wat. En ik ben aangenomen. En dan word je ik opgeleid, hè? Met projecten. Nou, ik ben toen wel inderdaad een training ook gaan doen om te bemiddelen. En ook zelf wel een mediation-opleiding gedaan natuurlijk. Ja. En wat leer je tijdens zo'n training? Tijdens zo'n training leer je welke vragen je eigenlijk moet stellen. En ik weet nog heel goed dat mijn eerste eigen eye-opener was dat je dus verder kijkt dan standpunten, maar dat je niet, dus van die zegt van ja, het zit zo, en die zegt van ja, het is wel waar, het is niet waar, maar dat je gaat kijken wat zit er eigenlijk achter. Wat zit er achter aan zorgen, aan wensen en aan ja, behoeften. En dat je daarna gaat kijken en daar op doorvraagt. En als mensen dat gaan uitwisselen, dan ontstaat er vaak veel meer begrip. Want toen jij begon als buurtbemiddelaar, wat vond jij zelf lastig in die beginperiode? Ik bemiddel eigenlijk zelf niet echt. Hè. Dat doen onze buurtbemiddelaars. Ik ben een coördinator in Zwolle, dus ik heb wel de mensen aan de telefoon. Mm-hmm. Wat is lastig? Wat lastig kan zijn, is dat mensen van ons verwachten dat wij het wel eventjes komen oplossen. En dat we dan met hun vertrouwen moeten opbouwen om ze en duidelijk maken, nee, wij gaan jou helpen het met je buren met elkaar op te gaan lossen. Want uiteindelijk werkt dat veel beter. Maar dat moet je mensen in meenemen. Ja. Want iedereen zit in die frustratie en die boosheid over de buren en weten al precies van ze moeten dit, ze moeten dat. Maar ja, zo werkt het niet in de praktijk natuurlijk. Ja, want als coördinator ben jij eigenlijk dus een soort van poort. Hè? Jij bent het eerste aanspreekpunt Klopt. Voor mensen die bellen ja. van nou, ja. ik heb een buurtconflict. En dan is het dus ja. aan jou om het verhaal aan te horen en om de juiste keuze te maken. Klopt, we moeten wel kijken van kunnen wij ook helpen in deze situatie. Niet alles is natuurlijk geschikt. Ik zeg wel, ze zijn ook geen toverstokje. Nee. He, dus ik, maar ja, als mensen wel willen kijken van goh, hoe kan buurtmelding mij helpen, dan je hoeft nog niet per se al meteen te weten van ik ga dadelijk met die buren om tafel. Het gaat gewoon stap voor stap. Maar als je daar open voor staat om dat met twee buurtmiddelaars daarover in gesprek te gaan en dan wat te onderzoeken van, goh, hoe werkt dat dan? Dan kan dat. En mensen moeten ook natuurlijk in staat zijn om dat gesprek te voeren. Ja, want wanneer besluiten jullie dan om in te grijpen? Want ik kan me voorstellen, eerst hoor je zo'n heel verhaal aan van die zegt dit ja. en die zegt dat. Dat hoor jij dus allemaal ja. aan. En dan moet je het besluit nemen, gaan Klopt. We ingrijpen of niet? Ja, nou, eigenlijk is het woord ingrijpen klopt niet helemaal. Want dat doet een beetje denken aan Frank Visser en zo. Ja. En de rijdende rechter. Dat zijn eigenlijk altijd de eerste woorden die je tegen mensen zegt. Van wij zijn niet de rijdende rechter. Oh, ja. Wij komen eigenlijk niet ingrijpen. Wij komen helpen. Wij komen goede vragen stellen. Mensen zelf tot nadenken brengen. En dan, als ze beide willen. Want eerst doen we aparte gesprekken met beide buren apart. We zetten ook nooit zomaar mensen boem aan een tafel. Want dat gaat natuurlijk ook niet werken. Mm-hmm. We gaan in die aparte gesprekken kijken van, nou, wat is er aan de hand natuurlijk? En waar heb je last van? Maar vooral ook naar de toekomst. Wat zou een eerste verbetering al zijn? Dat mensen aan het nadenken zetten. Als ze beide willen, dan kunnen we een bemiddelingsgesprek organiseren op neutraal terrein in een wijkcentrum. Mm-hmm. En dan gaan we eigenlijk mensen helpen. Eerst is om met elkaar dat verder uit te wisselen wat er zo belangrijk is. Om wat meer begrip te laten ontstaan. En als dat komt, dan is het tijd om als vragen te gaan stellen over, goh, maar wat zou jij nou willen afspreken? Of wat heb je nodig van de buren? Wat kan jij de buren bieden? En zo gaan we dan stapje voor stapje eigenlijk die buren begeleiden om tot goede afspraken met elkaar te komen. En oorzaak nummer 1 van de burenruzies? Geluidoverlast. Geluid. Ja. Kan ik me voorstellen dat tijdens corona dat het alleen ja. maar is toegenomen, die klacht? Zeker, ja. Dat hebben we wel gemerkt. Dat ja. klopt. Het is natuurlijk een hele uitdaging, hè? Als aan de ene kant van in de ene woning een gezin zit met allemaal kinderen die ook nog eens allemaal toen thuis moesten blijven. En aan de andere kant woont iemand alleen en die probeert via videobellen wat te doen met zijn werk. Dat gaat niet altijd zo makkelijk. En volgens jullie schatting lukt het om 7 van de 10 ruzies goed op te lossen. Want jullie maken dus afspraken. En zetten jullie die afspraken dan ook echt op papier als een contract? Het kan, maar het is lang niet altijd nodig. Want als dit allemaal zoals ik net beschreef, wordt uitgewisseld met elkaar, dan is dat soms al voldoende voor mensen. Dan zeggen ze van, joh, kom een kopje koffie bij me drinken. Of nou, als je nog eens een feestje hebt, hier heb je mijn nummer. Hè, dan is eigenlijk de onderlinge relatie, zoals we dat noemen, hersteld. Dan kunnen ze het weer zelf verder. Maar goed, natuurlijk zijn er ook situaties waar het belangrijk is en de mensen dat ook echt willen om hele precieze afspraken te maken. He, van zo laat tot zo laat wordt er geklust of dan niet. Worden die ter plekke op papier gezet en ondertekend. Ja, en kijk, bij de rijdende rechter komen ze dan ook weer terug, hè, na een tijdje om te kijken of het wel goed gaat. Ja. Doen jullie dat ook? Ja, doen wij ook. Na een week of 6 bellen we op om te horen hoe het gaat. En of ze nog steeds tevreden zijn met de uitkomst. Ik vind het toch wel jammer dat er geen camera bij is dan eigenlijk. Ja, als ik het zo ik hoor, het. Zou het wel willen zien. Ik weet het. Dankjewel. Marianne Groten, coördinator bij Buurtbemiddeling Zwolle. En we hadden het over buurtbemiddeling, dat het 25 jaar bestaat in Nederland. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen hier op NPO Radio 1 het NOS Journaal van 4 uur. En daarna mijn collega's van 1 Vandaag met Pieter-Jan Hagens. En daarin gaat het onder meer over boeren die bang zijn over onteigening. En je kunt ook nu alvast je vraag instellen voor het medisch spreekuur van morgen. Doe dat via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En dan krijg je gewoon de antwoorden van huisarts Roy Beijaert. Morgen dus in Blok en Twan. Dank voor het luisteren voor nu en een hele fijne maandag alvast. Avrotros, de omroep voor ons.